plezier met de muziek. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Vanaf middernacht kunnen meer malafide buitenlandse coronatoegangsbewijzen worden geblokkeerd, zegt demissionair minister De Jonge. Uit onderzoek van de NOS bleek dat valse QR-codes nog altijd veel worden gedeeld. Buitenlandse valse codes waren tot nu toe juridisch niet zomaar te blokkeren, maar dankzij een spoedprocedure kan dat nu toch. Nederland doet alvast mee aan de Europese inkoop van een nieuwe coronapil in afwachting van goedkeuring door het Europese medicijnagentschap. Farmaceut Pfizer zegt dat de pil bij 89% van kwetsbare coronapatiënten ziekenhuisopname kan voorkomen. Utrecht zet een streep door nieuwe raamprostitutie in het noorden van de stad. De stichting die een veilige plek voor de sekswerkers zou opzetten krijgt de financiering niet rond. De gemeente is al jaren op zoek naar een commerciële uitbater van nieuwe prostitutieplekken, nadat de oude plek in 2013 werd gesloten vanwege misstanden. En ADO Den Haag heeft NEC aangeboden om in het stadion in Den Haag te komen spelen. Het Nijmeegse stadion blijft voorlopig gesloten voor publiek vanwege scheuren in de tribune. Of NEC ingaat op dit Haagse aanbod is nog onduidelijk. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Margje Fixer. Hele goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met de komende uren veel nieuws en sport. In ons nieuwsforum spreken we over actie, actie, actie op de klimaattop in Glasgow. 1 jaar president Biden en groeit er een kloof in onze samenleving tussen mensen met of zonder een vaccin. En dat doen we allemaal met Amerika-deskundige Kirsten Verdel, oud-Tweede Kamerlid Boris van der Ham en presentator Andries Knevel. En natuurlijk aandacht voor de derby van het Oosten, FC Twente Heracles. Blijf dus bij ons tot 11 uur. We gaan meteen even buurten daar bij Twente. Jan-Vincent van Zuiden. Ja, het is een lekker wedstrijdje hoor op deze vrijdagavond. Twente Heracles, een echte derby. En na 5 minuten stond het al 1-0 voor FC Twente via een doelpunt van Mees Hilgers. Dat is een centrale verdediger, die was mee naar voren gekomen. En met de borst werkte hij de bal uiteindelijk binnen. Dat is tot nu toe het enige doelpunt. Twente is heer en meester op het veld. Het krijgt de beste kansen, de meeste kansen. Heracles heeft eigenlijk nog geen kans gehad. Dat kan ik beter zeggen. En Twente had toch al 2-3 goals kunnen maken vanavond. Maar het staat voorlopig dus op 1 in een sfeervolle Grolsvesten. Het stadion met 30.000 mensen. Voor het eerst in 2 jaar is er weer eens helemaal uitverkocht. Want 2 jaar geleden was er een thuiswedstrijd tegen Ajax. Dat was de laatste keer dat het tot een nok toe gevuld was. Daarna kwam natuurlijk de coronacrisis en alles. Maar ja, inmiddels kan het weer en mag het weer. Vraag is voor hoe lang natuurlijk. Maar 30.000 man zitten te kijken hier. En ja, dit is een wedstrijd die leeft in deze regio. Die wil je winnen. Want je wil maandag op je werk als Twente-fan of als Heracles-fan tegen je collega zeggen die voor de andere club is. Haha, lekker, wij gewonnen. Maar goed, voorlopig staat Twente dus degene die het hardst kan lachen. Want zij staan na 32 minuten met 1-0 voor door die goal van Mees Hilgers. Het is vrijdag en dus nieuwsforum. Vandaag met Amerika-deskundige Kirsten Verdel, oud-Tweede Kamerlid Boris van der Ham en presentator Andries Knevel. Het was de week waarin corona zich weer meer en meer aan ons opdringt. Meer dan we allemaal hadden gehoopt. Meer besmettingen, meer maatregelen en weer een onvermijdelijke persconferentie. Het zal niemand verrassen dat we vanavond opnieuw een lastige boodschap hebben. Lastig omdat we helaas toch weer meer van mensen moeten gaan vragen. Ja, voelt het nou alsof we weer terug bij af zijn, Kirsten? Ja, ja, toch wel. Want iedereen had natuurlijk in de zomer gehoopt dat door het vaccineren we er nu een beetje uit zouden zijn. Maar ja, ze zijn toen veel te enthousiast geweest natuurlijk. Je zag het al met het dansen met Janssen, maar ook met het opheffen van alle maatregelen tegelijk. Denk van ja, dat had misschien wel iets gecontroleerder gemogen. Dat je ook gewoon nog wat aan eenvoudigere knoppen kunt draaien als het de verkeerde kant op gaat. Ja, je kon gewoon voorspellen dat ook na de zomer gewoon weer, ja, kinderen gaan weer naar school, meer mensen komen bij elkaar. Dat er dan nog steeds heel veel mensen ongevaccineerd zijn en dat door de Delta-variant besmettingen sneller gaan. Plus dat ook mensen die gevaccineerd zijn natuurlijk nog steeds corona kunnen krijgen. Alleen de effecten zijn minder erg. Ja, wat er nu gebeurt had je kunnen uittekenen. Je had het over eenvoudigere knoppen. Waar moeten we dan aan denken? Nou ja, dus niet meteen mondkapjes overal weg en afstand houden overal weg en alles open tegelijkertijd zonder restricties. Ja, in andere landen hebben ze dat wat voorzichtiger gedaan. En daar zijn nu de cijfers ook lager. We staan voor het eerst in, ik weet niet hoe lange tijd... weer in de top 10 van wereldwijde absolute aantal dagelijkse besmettingen. Ja, dat lijkt me niet heel erg handig als klein landje. Nee, maar morgen mogen we allemaal weer een mondkapje op naar de supermarkt. Hoe ben jij daar onder, Andries? Rustig, want ik was vorige week in Frankrijk en in Parijs. En daar was het allemaal heel anders. Daar moest er dus een mondkapje op in de supermarkt, in de kerk, in de musea. Op het terras een QR-code, een groot terras. Dus ik heb eventjes een half uurtje omheen zitten kijken of de Fransen of de toeristen dat deden. En zonder morren, iedereen die gaf zijn QR-code. Dus in Frankrijk was het heel anders vorige week al dan in Nederland. Alleen ik zag de cijfers en Kirsten Dief... De cijfers van Nederland en Frankrijk verschilden toch niet zoveel. Want ik zei, joh, moet je kijken. Frankrijk doet het veel beter dan in Nederland qua Frankrijk maatregelen. Frankrijk heeft veel meer inwoners, dus dat is een beetje... Ja, maar percentage heel veel meer. Dat lijkt me toch wel punt, belangrijk, ja. Als je gewoon kijkt naar de grootte van landen, dan zijn we nu de derde van de wereld. Ja, maar qua percentage vond je het ook niet zo'n groot verschil, Andries? Maar ik vond het in Frankrijk buitengewoon plezierig. Beter. Omdat het daar veel strenger was dan in Nederland. Dus ik kwam in Nederland terug. En dat was voor mij een beetje vervreemdend. Dus ik hoop dat morgen veel van die maatregelen dus inderdaad ingevoerd worden. En dat we er ons ook aan gaan houden. Want ik vind het natuurlijk belachelijk. Maar dat komt nog wel, denk ik. Ja. Dat we het alleen maar hebben over handhaven, handhaven, handhaven. Terwijl we gewoon moeten doen wat de overheid zegt. Dan hoef je helemaal niet te handhaven. Nee. Margje. Boris. Ik speel de bal gewoon meteen door. Ik ben het eens met Andries. Ik was twee weken geleden was ik in Frankrijk. En daar heb je eigenlijk ook dezelfde ervaring... dat iedereen dat nog allemaal op heeft, die mondkapjes. En dat is allemaal... Ja, dat doe je dan eigenlijk ook weer met het grootste gemak. Dus het gaat wel goed. Ik ben eigenlijk als oud-Kamerlid. Ben ik al heel lang niet meer. Ja, ik ben nog steeds oud-Kamerlid, maar geen Kamerlid meer. Maar ik ben nu onder andere ook weer... sta ik veel op de plank als acteur. En daar zag je dus in de theaters... want ik sta nu ook in een voorstelling 1984 over George Gaat Orwell. Gaat reclame even, hè? Nee, zeker. Nee, maar het interessante ik hoor de titel inderdaad. Het interessante is dat het daar inderdaad ook wel over de informatiesamenleving gaat. Maar vooral wat ook interessant is in al die theaters... daar wordt die QR-code heel goed gehandhaafd. En waar ik blij mee was, dat er vooralsnog nog gekozen is... dat de theaters nu niet dicht hoeven. Want die hebben zich er heel goed aan gehouden. Mm. Daar zitten mensen naast elkaar. Die kunnen of gevaccineerd zijn, of ze hebben een testbewijs. Ook hartstikke goed. En die theaters die zijn heel goed in staat gebleken om die regels te handhaven. Dat moet altijd, want kaartjes moeten altijd gecontroleerd worden. Dan kan dat er ook wel bij. En dus daarin vond ik het goed nieuws. En daarin ben ik het niet helemaal met Kirsten eens dat we helemaal terug bij af zijn. Vooralsnog, zeg ik erbij. Als je naar de ziekenhuizen kijkt. Zeker naar de ziekenhuizen wel. Maar je ziet wel dat er wel methodes zijn gevonden... waarin je toch een soort van schifting kan aanbrengen. Tegelijkertijd, maar daar gaan we het zo meteen wel over hebben... leidt dat ook wel weer tot heel veel discussie in de samenleving... waar ik ook niet heel blij van word. En wat ik ook... enige verlegenheid bij in, hoe je dat nou precies moet oplossen. Maar dan komen we zo meteen. Maar Boris, heel even over wat je net zei. Hè? Want de theaters zitten vol, er zitten 30.000 mensen daar nu bij Twente Heracles. Ja. Deze nieuwe maatregelen zijn een stapje. Er wordt nu al geroepen door heel veel experts om veel strengere maatregelen. Ja. Dus is de nieuwe lockdown toch wel weer aanstaande dan? Nou, ik hoop het niet. Zeker niet op die plekken waar gewoon die QR-code goed gehandhaafd kan worden. Dus dan zou ik zeggen, ja, dat moet je dan niet doen. Want dan ga je ook... Ja, dan krijg je ook een heel raar soort situatie... dat het ook niet meer goed uit te leggen is. Want als mensen zich laten testen... of mensen zijn gevaccineerd of een combinatie daarvan... ja, dan weet je gewoon dat er niet heel grote risico's zijn. En ik vind wel... Kijk, ik ben een enorme... net zoals Andries en ik denk ook Kirsten... uiteindelijk ben ik ook een heel burgerlijk man... dat als de overheid iets aan mij vraagt... dan ga ik in eerste instantie van... nou, dat gaan we gewoon doen, want ik wil mij graag aan de regels houden. Maar dan ga ik er wel van uit dat die regels heel goed gemotiveerd zijn. En dat er niet zomaar iets van mij wordt gevraagd... wat eigenlijk niet rationeel is. En op een gegeven moment dat er dan dingen zouden gaan gebeuren... in de toekomst, dat het niet meer rationeel is... dat je allemaal dingen niet meer mag, terwijl je denkt... ja, maar dat is niet logisch. Ja, dan voel ik wel iets meer opstand. Dus ik hoop dat we daar niet... naartoe gaan. Krijg je dat gevoel nu ook die coronapas straks verplicht is... ook in sportscholen, pretparken, op het terras? Andries, vind je dat allemaal nog uitlegbaar? Terras vind ik gek. Ik vind het tot nu toe allemaal uitlegbaar. En mijn ervaring in Parijs was dus dat iedere Fransman... en iedere toerist zich keurig hield aan die QR-code. En Boris die staat in het theater. Ik sta zondags in de kerk. Ook een soort theater, maar dan weer anders. En... afgelopen zondag was ik ergens, daar kunnen er 800 in... en er mogen er maar 400 in. Dus ook de kerk houden zich wat dat betreft heel goed aan de regels. En inmiddels weten we dat aanstaande zondag... er weer heel veel afgeschaald gaat worden in kerken. Dus er zit wel een zekere discipline. Dus kennelijk in de theaters en in de kerk... en nog wel in meer delen van de samenleving. Maar we hebben dus inderdaad weer wat meer drang nodig. Dat denk ik wel, ja. Margje. Maar bijvoorbeeld de amateursport stond wel behoorlijk op de achterste benen. Zo van, ja jongens, maar dat kan niet. We zitten hier met allemaal vrijwilligers. Die vrijwilligers moeten dan andere vrijwilligers ook nog eens gaan controleren, Kirsten. Vind je het dan nog uitlegbaar? Ja, het is gewoon een enorme spagaat op dit moment. Want er was natuurlijk heel veel verzet tegen überhaupt dat amateursport QR-codes moest gaan werken. Toen werd er gezegd, nou, dat hoeft niet meer bij de ingang. En toen las ik vanmorgen in de Telegraaf dat het dan weer wel moet bij de kleedkamers. Ja. Dan zou je 16 verschillende ingangen moeten controleren. Nou, kortom, dus het is gewoon in de praktijk is het ook gewoon heel veel gedoe. Daar kan je ook niet naar de wc bijvoorbeeld. Ja, nog even los van de principiële vraag, maar... deze discussie leidt uiteindelijk op dit moment wel af van gewoon de hele platte notie dat het in de ziekenhuizen gewoon totaal niet goed gaat. Vanmorgen natuurlijk ook weer een brandbrief dat ook bij de spoedeisende hulp gewoon het water al helemaal aan de lippen staat. En dan moet je bedenken, we hebben nu dus meer dan 10.000 besmettingen per dag. Dat is dus al eigenlijk al anderhalve maand op aan het lopen. En de mensen die dus nu vandaag besmet zijn of positief getest zijn, ja, dat zijn de mensen die over 2-3 weken er nog bij komen in die ziekenhuizen. Dus ja, de discussie die we vandaag voeren is eigenlijk al een achterhaalde discussie, want een lockdown is, als je puur kijkt naar de zorg, bijna onvermijdelijk. En dan zitten we dus met de feestdagen weer met z'n allen. Ja, het is doodzonde. Ik zie Andries heel onrustig worden. Word je nou heel onrustig van die lockdown? Nee, dat woord lockdown, dat is eergisteren als het nieuws... er ook een viroloog, epidemioloog, ik ben even de naam vergeten... maar die ook al had over elementen van de lockdown. Ja. Elementen, ja. Elementen van de lockdown. Dus ik hoop maar dat ze de wijsheid hebben... om een aantal elementen van de lockdown... Verplicht thuiswerken weer. Ja, roep het maar. Ja. Niet dat zijn toch andere dingen dan de lockdown vorige keer? Ja. Maar goed... We gaan het zien en ik vind al wat nodig is, is nodig. Ik vind overigens wel in het debat, hè, bedoel, wat we deze week in de Tweede Kamer hebben gezien, dat ik het toch ook wel verbazingwekkend vond dat er dan toch zo weinig is gebeurd om ook de ziekenhuiszorg op te schalen. En dan zie je toch wel een soort hardnekkigheid bij de regering. Om ja, te maar zeggen, ook personeelstekort, hè? Hoe dan opschalen met mensen die er niet zijn? Klopt, maar tegelijkertijd is het ook niet echt in gang gezet. Dus ik vind het echt, dat was het voor de eerste keer tijdens dat debat op een aantal punten met Geert Wilders eens. Dus, het is de rode draad in de hele pandemie. Alles is elke keer te laat. Maar Kirsten, hebben we elke golf dezelfde discussie? We hebben elke golf dezelfde discussie. En nogmaals, de rode draad is elke keer dat we te laat zijn. Ja, je kan echt van mijlenver zien aankomen wat er ongeveer gaat gebeuren. Je weet gewoon hoe mensen reageren. Daar weten we inmiddels echt alles van. We weten hoe mensen zich gedragen. We weten wat er gebeurt als de scholen opengaan. Je kan zien in andere landen wat er gebeurt. En toch is het elke keer te laat. Omdat we toch elke keer maar hopen dat het meevalt. Maar Kirsten, weet je waarom Rutte dat gedaan heeft de afgelopen persconferentie? Omdat hij niet in staat was, gelet op het draagvlak in de samenleving, om in één keer de maatregelen in te voeren waarvan hij en die jongen al lang weten dat ze ze gaan invoeren de komende maar weet weken. Je, hij en heeft het verzet in de samenleving. Nee, maar hij heeft anderhalf jaar lang wel de draagvlak gehad. En toen heeft hij het ook niet gedaan. Nee, maar dus, de draagvlak dus is natuurlijk minder aan het worden. Dus hij doet het gefaseerd. Dus volgende week komen er meer maatregelen de week daarna meer. En hoopt hij maar dat wij... Als een kikker in een hete pan met water langzamerhand dat allemaal... We springen er niet uit. Dus dat we zijn ook kritischer geworden. En op sommige punten ook kritischer. Van, het moet wel, nogmaals, als je strenge dingen doet... Ik denk dat heel veel Nederlanders daar naar willen luisteren. Omdat ze ook wel de noodzaak zien. En ook de instelling hebben van, nou, als de overheid dat vraagt, gaan we doen. Moet je het wel beter kunnen uitleggen. Want we hebben meer kennis. Dus sommige dingen blijken niet te werken aan maatregelen. Maar moeten dan wel gebeuren. Nou, die kun je terecht wel ter discussie stellen. Dus ik hoop dat we ook op wat een hoger niveau erover kunnen praten met de regering. Dat ze niet zomaar met een te grote... ze moeten veel preciezer zijn dan wat ze doen. Ja, en de communicatie is een drama. Maar ze hebben ook gewoon dingen niet goed geregeld. Er zijn ook gewoon heel veel mensen... er zijn natuurlijk mensen die zich niet willen laten vaccineren bijvoorbeeld. Maar er zijn ook mensen die zich niet kunnen laten vaccineren. Nee. Bij wie het geen effect heeft enzovoort. Klopt. Maar als jij dus zo iemand bent, dan ben je echt... absoluut de sjaak nu, want probeer maar eens dus een gewoon leven te leiden en naar dingen toe te gaan. Als je elke dag moet testen, je bent alleen maar uren onderweg. Ja. Het is niet te doen. En dan kan je straks ook nog misschien niet eens meer naar je werk. Gaan we het zo over hebben. Maar eerst eventjes naar voetbal, Jan-Vincent van Zuiden. We zijn 42 minuten onderweg bij Twente Heracles. Het staat nog altijd 1-0 en aan het spelbeeld is eigenlijk niks veranderd. Twente is de ploeg die aanvalt, die kansen krijgt. Een mooie vrije trap gezien van Sadilek. die normaal als middenvelder speelt, maar vanavond als linksback bij FC Twente. Die vrije trap ging net voor het doel langs van Blaswieg. Ja, zo krijgt Twente dus kans om die voorsprong uit te breiden. Nu zoekt Heracles een keer de aanval. Een van de spaarzame keren dat ze op de helft van Twente zijn in deze eerste helft. Waar Burgzorg een duel uitvecht met Troepé. Maar voorlopig is het Troepé die daar als winnaar uitkomt. Want hij mag zo dadelijk gaan ingooien. Ja, het is alweer even geleden dat Twente de Twentse derby heeft gewonnen van Heracles. In 2017 was de laatste keer. 4 jaar geleden dus al. En ja, als je kijkt naar de recente vorm van FC Twente, 4 keer op rij niet gewonnen. Nou, dan is zo'n voorsprong in de Twentse derby natuurlijk extra lekker. Waar nu de ingooi volledig mislukt van Troepé. Want hij gaat wel even binnen, maar direct weer over de zijlijn. Dan mag Heracles gaan ingooien. Nog 2 minuten tot aan de rust. En dan zal er wat blessuretijd bij komen. Twente leidt met 1-0 tegen Heracles. Ja, wij gaan verder met ons nieuwsforum. Kirsten Verdel, Boris van der Ham en Andries Knevel. We gaan het even hebben over, dat is best wel een heel lastig onderwerp. Dat het kabinet overweegt om het mogelijk te maken dat werkgevers hun personeel om een QR-code mogen vragen. Goeie ontwikkeling, Andries. Als ik naar Kirsten luister, en doe ik graag, ik volg haar ook op Twitter, dan dat we allemaal meer reclame. Ik Ed Locuta. Ja. Jij mag straks ook reclame maken voor zou iets, Andries. Zou ik niet meer durven zeggen dat het geen goede ontwikkeling is. Want als wat Kirsten zegt waar is, en ik ben bang dat ze voor een deel, die communicatie ben ik niet met haar eens trouwens hoor, want ik vind het kabinet heel goed communiceert, maar dat even terzijde. Dat zei ze net dat dat niet zo was, maar dat is niet waar. Maar als zij als waar is wat zij zegt, namelijk dat het nog veel erger wordt allemaal en dat er een soort van een lockdown aan zit te komen, en we hopen allemaal dat het elementen uit de lockdown zijn en niet een echte lockdown, ja, dan hebben werkgevers en werknemers langzamerhand ook wel een verplichting naar elkaar. Ja. Dus ik ben bang dat het eraan zit te komen. Maar, misschien wel. Maar dat is natuurlijk heftig. Want volgens mij, ik denk bijna elk bedrijf, maar zitten gewoon mensen te werken die niet die vaccinatie hebben, willen. Ik hoorde het net in het bedrijf waar ik zelf werk. Dat er dus ook een paar mensen zijn die ik met name ken ook. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar die dus pertinent weigeren om gevaccineerd te worden. Principieel of ook praktisch. En die moeten dan 's morgens iedere ochtend een test doen. Het zij thuis, het zij ergens. Ja, dat is niet te doen. Nee, dan moet het een vorm worden van, ik filosofeer maar. Dan wordt het een vorm van thuiswerken voor de een en naar de zaak gaan voor de ander. Maar als het zo is dat in Nederland er een lockdown dreigt, dan moeten we ver gaan om te voorkomen dat we in de situatie komen van 1,5 jaar geleden. Maar je hebt ook het... ik ben een lapjeskat, ik doe verschillende dingen, waaronder ook bestuurder in de gehandicaptenzorg. En daar hebben we echt een probleem, want je hebt sommige mensen die daarin werken met kwetsbare cliënten werken. Kijk, en uiteindelijk het eerste belangrijkste wat je daar te doen hebt is goed te zorgen voor de mensen die kwetsbaar zijn en mensen met een handicap. En als daar personeel mee werkt die niet gevaccineerd is, dan kan je ze niet ontslaan, moet ook niet gebeuren. Maar thuiswerken dan kan je wel, is ook lastig. Thuiswerken is ook lastig, want die mensen, dat is nou helemaal inherent aan het werk. Je kan dat niet thuis doen. Maar dan zou ik het heel verstandig vinden om bij mensen die echt een fysieke kwetsbaarheid hebben, hè, dus cliënten met een fysieke kwetsbaarheid, dat je daarvan zegt, nou, die mensen, die hebben wij als werkgever de taak om die mensen te beschermen tegen ook personeel die wellicht een gevaar zou kunnen zijn voor hun gezondheid. Nou, en dan kan je tegen die mensen zeggen, nou, als je daarmee werkt, dan moet je wel of laten zien dat je gevaccineerd bent. Als je niet gevaccineerd bent, even goede vrienden. Maar dan ga je even met een paar andere cliënten die dat gevaar niet hebben werken. En ik denk dat je dat best zou kunnen doen. Dat kan je trouwens voor een groot gedeelte al binnen de huidige wetgeving doen. En waar er extra wetgeving nodig is om dat iets meer te markeren, ben ik daar voorstander van. Want uiteindelijk in de zorg, daar kan je niet thuis werken. Dan moet je er zijn. En dan kan je hopelijk op die manier met praktische oplossingen komen. Dus daar ben ik wel voorstander van. In bepaalde sectoren moet dat dus. Moet het wel. En dan zou ik het ook nog, daarom zeg ik ook steeds, wees precies. Bij sommige cliënten, bij sommige mensen in de zorg, in de ouderenzorg, zijn mensen nog kwetsbaarder. En daarvan kan je zeggen, nou, daar is het logisch, daar is het verantwoord om net iets meer van je werknemers te vragen, wat betreft in ieder geval helder te zijn of ze wel of niet gevaccineerd zijn, dan dat je dat bijvoorbeeld bij beroepsgroepen doet waar je die kwetsbaarheid helemaal niet hebt en waar je ook makkelijk thuis kan werken. Ja, dat bedenken wij dan nu allemaal heel leuk aan tafel. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen die dus inderdaad pertinent niet gevaccineerd willen worden, het gevoel krijgen, oké, nu mag ik dat ook niet meer. Ja, maar die moeten ook zelf even nadenken dat ze het perspectief misschien ook een keer om moeten draaien. Want heel veel mensen die niet gevaccineerd willen worden, die doen dat niet omdat ze vanwege een lichamelijke integriteit dat ze dat niet willen, of omdat ze het vaccin niet vertrouwen. Of wat ik heel veel hoor is van, ja, waarom zou ik me vaccineren? Ik ben hartstikke jong en gezond. Ja. Dus ik zie alleen maar een potentieel risico als ik dat wel doe. Maar bekijk het dan van de andere kant, van de kant van die kwetsbare mensen. Als jij als gezond iemand niet gevaccineerd bent, of als je wel gevaccineerd bent overigens, toch het coronavirus oploopt, dan ben je dus ook besmettelijk. En dan besmet jij weer andere mensen. En die hebben er wellicht wel heel erg last van. En zeker als je dus inderdaad in de gehandicaptenzorg of andere vormen van zorg werkt. Ja, je doet het niet alleen voor jezelf, om jezelf te beschermen tegen ernstige ziekte of overlijden. Maar vooral ook om die ander te beschermen. Ja. Dus neem dat perspectief ook alsjeblieft mee. Ik heb een tweet gemaakt met deze strekking om 5:00 vanmiddag. En de strekking was dat het misschien wel een hoogste vorm van naastliefde is. Ik heb het maar even vanuit mijn gelovige perspectief gedaan. De hoogste vorm van naastliefde is om je te laten vaccineren. Terwijl je misschien zelf denkt dat het niet mag, omdat je je niet mag laten vaccineren als je nog geen ziekte hebt. Maar als je gaat afwegen naastliefde versus een mogelijk verbod op tot niet vaccineren. Begrijp je nog, Margie, of niet? Je zit me heel kritisch aan te kijken. Ik ga het nog een keer zeggen. Nee, ik begrijp je. Ik zit gewoon... Okay. Zo kijk ik altijd als ik heel geïnteresseerd ben. Ja, ik luister gewoon goed. Het gebod tot naastliefde enerzijds. En wat een hoger gebod zou kunnen zijn als het mogelijke verbod op vaccineren op het moment dat je nog niet ziek bent en je dus de voedsel. Maar dan heb je dus net over een gelovige groep. Ja, en sindsdien ontploft mijn... Wat komt ze dan terug? Of ik helemaal gek geworden ben, of ik de zoon van Lucifer ben, van de duivel ben, of ik het World Economic Forum... Dus je bereikt de mensen uiteindelijk niet met voor je gevoel hele toch degelijke, rationele argumenten. Ik dacht, het is een argument wat ik heel belangrijk vind, namelijk naastliefde boven een verbod op wat dan ook. Maar ik geloof niet dat het helemaal geland is. Maar wat is dat nou? Ik weet niet hoe groot die groep in Frankrijk is, maar jullie hebben het over in Frankrijk. Doen ze het gewoon? Er zit niemand te morren. Nee, dat is niet waar. Want ik was in Parijs en er was ook een grote demonstratie waar ook zich tegen de QR-code... Dus overal heb je dit soort discussies. Dus dat maakt niet uit. Maar kijk, het punt is, Kirsten zei het al, het is heel divers. Je hebt natuurlijk hele streng religieuze groepen die dat doen. Niet allemaal trouwens. Maar je hebt ook mensen die zeggen, nou, ik heb een bepaalde fysieke kwetsbaarheid. Ik doe het niet, maar ik ben wel heel voorzichtig. En als ik ergens op bezoek ga en ik ben een beetje snotterig, doe ik dat niet en ik laat me testen. Die heb je ook. Hè? Dus, en daarom zei ik daarnet ook al, ik ben in deze discussie, zeker als ik met mens tot mens, ik heb ook collega's gehad die zich niet laten vaccineren of wel gevaccineerd zijn en tegen die QR-code tonen zijn. En ik voel mij op een gegeven moment wel verlegen, omdat sommige mensen ook best... Er zijn heel veel mensen die er niet al goed over nadenken. Nou, die moet je goed overtuigen. Maar er zijn ook heel veel mensen die er wel goed over nadenken en een andere keuze maken. En ik vind dat we echt moeten uitkijken. Daarom was ik ook blij dat Rutte dat zei afgelopen persconferentie. Laten we elkaar met enige mildheid en enige humor wellicht af en toe benaderen. Want ik denk niet dat als je erop gaat slaan bij mensen, dat je ze gaat overtuigen om wel gevaccineerd, om wel mee aan die QR-code te doen. Want heb je ook het idee dat de discussie verhardt dan, Boris? Want ik merk dat zelf in mijn omgeving ook, hè, dat standpunten verharden. Dat mensen zeggen, ja, ik schrik eigenlijk van mezelf, maar... Ja, dat vind ik echt. Ik vind dat het verhardt. En ik vind zeker in de persoonlijke omgang met collega's of met mensen waar je tegenaan loopt. Families, complete families scheuren. Moet je elkaar met enige mildheid tegemoet treden en in ieder geval... Ja, ervoor zorgen dat je de kerk een beetje in het midden houdt. Kijk, Boris, wat fijn dat je dat zegt. Ik zit naast jou, dat het beïnvloedt mij direct. Kirsten bekijkt het zo. Dat is heel belangrijk wat Boris zegt. Ja. Ik las net 10 minuten geleden dat de overheid met een enorme advertentiecampagne gaat komen. De 500 spotjes op radio en televisie. Het is allemaal vers van de pers. Maar dan zegt... En dan is het heel belangrijk. Ja. Boris heeft gelijk. Je kan het van me terugkrijgen. Dat de tone of voice van die advertenties natuurlijk wel heel belangrijk is. Heel veel mensen horen zeggen, het is een angstcampagne die de overheid voert. Ja, weet je, de overheid is de vijand, Bill Gates is de vijand, de wetenschap is de vijand, want die komen met een experimenteel vaccin. Er wordt van alles bijgehaald, maar er is maar één vijand en dat is een virus. En dat is een virus zoals we er heel veel kennen. En in het verleden zijn er ook heel veel mensen aan andere virussen overleden. Ja. En we weten bijvoorbeeld, de Spaanse griep, zijn 25 miljoen mensen aan dood gegaan. En waarom stopte de Spaanse griep? Omdat mensen het hadden gekregen, allemaal. En ze gingen er of aan dood, of ze overleefden het. Ja. Maar dat kostte dus wel 25 miljoen doden. En nu hebben we door de stand van de wetenschap de mogelijkheid om... of soms medicijnen uit te vinden tegen virussen. Nou, zover zijn we aan het komen. Er is een medicijn gevonden. Ja, ze zijn bezig met iets wat effectief lijkt. Niet 100%, maar wel effectief. Of met een vaccin waarmee je dus soms verdere besmetting kunt voorkomen. En in dit geval vooral ook ernstige ziekte en overlijden kunt voorkomen. Zo simpel is het. Dus weet je, zoek gewoon voor jezelf dingen goed uit. Maar kijk alsjeblieft bij bronnen die wetenschappelijk onderbouwd zijn. En dus niet de zoveelste Facebook-plaatjes. Want vandaag heb ik er ook weer heel veel langs zien komen. Zeker. Van die screenshots die dan een jaar oud blijken te zijn met achterhaalde informatie, niet kloppende informatie, allerlei hoaxes. Laat je gewoon informeren door iemand die er verstand van heeft, zoals een echte huisarts, in plaats van iemand die op internet roept dat hij dat is. Mm. En hou gewoon eens even in je achterhoofd van, het is een virus. Ja. Daar is ons immuunsysteem niet mee bekend. Het kan er soms tegen vechten, met name als je jonger bent, maar niet altijd. En zelfs als jij er tegen kan vechten, dan kan degene die jij besmet dat wellicht niet. Ja. Ja, Kirsten, zo probeert nu het alweer eventjes de niet-gevaccineerden te overtuigen. Ja. Ja. We gaan het daar heel eventjes over hebben. Want ze staan altijd gebroedelijk naast elkaar op de persconferentie. Demissionair premier Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Maar als het om niet-gevaccineerden gaat, verschillen ze toch best fundamenteel van mening. Laten we even luisteren. Ik ben niet in de business van overtuigen. Echt niet. Dat zijn we ook nooit geweest. We hebben steeds gezegd, onze rol moet zijn naar Nederland de feiten vertellen. Maar het preachen van gij zult, daar ben ik niet van. Meneer de Jonge, u richtte zich persoonlijk tot de ongevaccineerden, hè, zojuist in uw inleidende toespraak. Dus u probeert het wellicht wel. Nou, dus. Maar ik voor de helderheid. Kijk, misschien dat we hier ook wel een beetje anders. Ik denk dat we dat gewoon wel hardop kunnen zeggen. Misschien dat we hier ook wel een beetje anders in zitten. Dat is wel zo. Kijk, ik zeg. Conventionele liberalen. Dat is denk ik het grootste verschil. Heel mooi. Wie is hier team Rutte? Vaccineren is je eigen keuze. Ja, Boris is een liberaal en ik ben een confessioneel. Dus ja. Wij moeten die rollen moeten we spelen. Maar dus zijn jullie dan ook? Boris, jij speelt Mark en ik speel Hugo. Hallo, hey, ja. Opnieuw, we gaan met jou. Ik kan een hele goede Rutte neerzetten. Ja. Nou, oké, dan zijn jullie dat. Maar Kirsten, wie ben jij dan? Team Rutte of team de Jonge? Nou ja, zoals je net klonk, denk ik, nou, ben je aardig team Hugo de Jonge. Ja. Je klonk als Hugo. Dat denk ik wel. Ja, kijk, mensen moeten het zelf weten. Maar ik zal mensen ook wel met alle liefde proberen te overtuigen. Ja. Ja. Ik vind zelf dat het zit dichter bij elkaar, Rutte en ook die jongen. Het gaat erom dat je je verantwoordelijk gedraagt. Dat kan door je te vaccineren. Dat zou ik iedereen aanbevelen. Heb ik zelf ook gedaan. Ja. Als je dat niet wilt, dan ga je testen. En als je dat allemaal doet, dan komen we een heel eind. Mooi gesproken. Wij spreken verder hoor, na 9. Jullie hoeven nog niet weg. Zeker niet, ga niet weg. Na 9 gaan we hierover verder praten. En er is er is rust, hè? Bij Twente Heracles. Twente staat 1-0 voor. En meer daarover hoor je ook na het nieuws. Tot zo! NTO Radio 1. De gepensioneerde NS-conducteur Hans Donkers heeft één grote passie. Eigenlijk is detective werk. Hij pluist braakballen uit op zoek naar opperarmbeentjes. En iedere keer, ja, je vindt wat nieuws. Verder in onze uitzending. Die heeft geen ring. Dat is wat ik dan een zinloze meeuw noem. Een meeuw zonder ring. Ook de meeuwen die meevliegen boven de veerpont naar Texel worden onderzocht. Daar kan ik niks mee met een meeuw zonder ring. En klimaatstress. Wat is dat precies? Het belangrijkste is dat de toekomst die ik voor me zag niet de toekomst is die ik ga krijgen. Op NPO Radio 1. Zondagochtend van 7 tot 10. Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Ster. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu, tot het einde van het jaar, gratis meespelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro, 62 keer gratis kans op 10.000 euro, 9 keer gratis kans op 100.000 euro en 2 keer gratis kans op 1 miljoen. En 600.000 andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel tot het einde van het jaar gratis mee. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Je ogen checken alles. Maar wie checkt jouw ogen? Profiteer nu bij Pearl van 3 voor 1. Koop een bril, krijg de tweede bril gratis. En geef een voucher voor een derde bril aan iemand cadeau. Heb je een aanvullende zorgverzekering? Dan is je eerste bril misschien ook wel gratis. Kijk voor de voorwaarden op pearl.nl. Je stapt in de auto. Misschien zelfs in een Mazda CX-30. Een auto die als geen ander weet wat veiligheid is. Neem de carrosserie als twee sterke armen om je heen, zodat jij volop kunt genieten van het rijden. Eén met je Mazda. Eén met je CX-30. Mazda. Drive together. We bewegen. En mens, wat bewegen we de goede kant op? Door ongezonde keuzes achter ons te laten en gezonde keuzes voorrang te geven. Samen Gezond, het grootste online gezondheidsprogramma van Nederland, is daarvoor jouw steuntje in de rug. Wil jij ook mee bewegen naar een leefkrachtiger Nederland? Meld je vandaag nog aan. Ontdek meer op menses.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. Het is 9 uur, Wouter Balgemoet met het NOS Journaal. Nederland kan vanaf middernacht meer malafide buitenlandse corona-toegangsbewijzen blokkeren. Volgens demissionair minister De Jonge wordt daarvoor een spoedregeling ingezet. Uit onderzoek van de NOS bleek eerder vandaag dat valse QR-codes nog altijd breed worden gedeeld om ergens zonder vaccinaties binnen te komen. Valse buitenlandse codes waren tot nu toe om juridische redenen moeilijk te blokkeren. Maar volgens het ministerie van Volksgezondheid kan dat vanaf morgen dus wel. Nederlandse longartsen zijn blij met de aankondiging van farmaceut Pfizer dat er een coronapil is ontwikkeld die vooral besmette kwetsbare patiënten kan helpen. Als de bewering van Pfizer klopt, kunnen er volgens de artsen veel ziekenhuisopnames worden voorkomen. De coronapil zou de kans op ziekenhuisopname bij kwetsbare coronapatiënten met 89% kunnen verlagen. De pil moet nog worden goedgekeurd door het Europees Medicijnagentschap. Demissionair minister De Jonge zegt dat Nederland alvast meedoet aan de Europese inkoop van de pil. De terugkeer van raamprostitutie in Utrecht staat op losse schroeven. De gemeente zet een streep door plannen voor een zone in het noorden van de stad, omdat de stichting die er veilig sekswerk zou opzetten de financiën niet rondkrijgt. Utrecht zoekt al een paar jaar naar een commerciële partij voor een nieuwe prostitutiezone, nadat de oude in 2013 vanwege misstanden als mensenhandel werd gesloten. Een nieuwe commissie moet nu begin volgend jaar met een voorstel komen over de toekomst van sekswerk in Utrecht. ADO Den Haag heeft NEC aangeboden om in het stadion in Den Haag te komen spelen. Het Nijmeegse stadion blijft voorlopig gesloten voor publiek vanwege scheuren in de tribune. Of NEC ingaat op het Haagse aanbod is nog onduidelijk. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vanuit het westen wel wat meer bewolking en kans op wat regen. Het koelt vannacht af naar een graad of 5. Morgen regenachtig, een stevige wind en het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn nog steeds grote problemen op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Want daar is vanavond een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En daarbij is olie op het wegdek terechtgekomen. Er moet opnieuw geasfalteerd worden bij Eurmond. En daar is de weg dan ook helemaal dicht. Vanaf Roosteren is de vertraging een kwartier. Het asfalteren gaat tot morgenochtend 5 uur duren. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Dan mag je de mond even open doen. Zeg eens auw. Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. SharePeople.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Sluit je nu aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Nu in het Rijksmuseum. Vergeet me niet. De must-see tentoonstelling van het najaar. Ruim 100 portretten uit de renaissance van machtige keizers, flamboyante aristocraten en welgestelde burgers. Reserveer ticket online via rijksmuseum.nl. Bij Macro vind je alles wat de herfst zo heerlijk maakt en koken zo gemakkelijk. De beste ingrediënten, de scherpste messen, de handigste keukenmachines en prettig goede pannen. Herfst op zijn heerlijkst. Doe het groots. Doe het Macro. Nu, gietijzeren Fontiac braadpan. Al vanaf €52,99. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit venlo.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Margje Fixer. We gaan door met ons nieuwsforum met Amerika-deskundige Kirsten Verdel, oud-Tweede Kamerlid Boris van der Ham en presentator Andries Knevel. Ja, en ze kletsen al lekker door, hoor. Dus het komt ook in dit uur helemaal heel gezellig hier. Sorry, ja, iedereen zie je, zo gaat het. Dus hier iedereen door elkaar heen, maar we gaan dat straks een beetje terug. Er is een nieuwe partij opgericht inmiddels. Goed, een jaar geleden won president Biden de Amerikaanse verkiezingen. Is er veel veranderd en van welke abbeheid kreeg Andries Knevel tranen in zijn ogen? Je hoort het allemaal straks. En natuurlijk zijn we de tweede helft van het Eredivisie-duel FC Twente Heracles. Maar eerst het klimaat. Want het was ook de week waarin de VN-klimaattop in Glasgow van start ging. Het is erop of eronder, volgens veel regeringsleiders. En ook demissionair premier Mark Rutte liet van zich horen. We have to take action. Timely, firm and concerted action. As I said during yesterday's G20 in Rome, it should now be about action, action, action. Implementation, implementation, implementation. So. Ladies and gentlemen, you can count on the Kingdom of the Netherlands. Oh. And we are counting on you. Ja, je kan op ons rekenen. Rutte roept op tot actie. Kirsten, zit jij hier nou van te genieten? Ik zag je lachen, maar... Dat is steenkolen-Engels. Dat is heel slecht voor het milieu, steenkolen-Engels. Dat is heel slecht voor CO2-uitstoot. Ja, nee, ja, sorry, ik kan dit niet heel erg serieus nemen. Er was natuurlijk ook een koplopersgroep deze week. Die werd aangekondigd van landen die niet meer gaan investeren in fossiel in het buitenland. Dus er werd ook gevraagd van, nou, action, action, action. Daar sluit Nederland zich natuurlijk bij aan. Nee, daar sloot Nederland zich natuurlijk niet bij aan. Dus dat was op dezelfde dag of de dag na deze aankondiging van Mark Rutte. Want nu moet ineens natuurlijk weer alles naar een nieuw kabinet getild worden, waar gewoon dezelfde popjes en partijen weer in zitten. Dus dat die action, action, action had prima nu gekund. Nederland haalt gewoon de doelstellingen die zijn afgesproken in Parijs niet. De doelstelling was 49%. Nou, daar zitten we niet aan. Je komt met moeite tot 38%. En dat is notabene na een coronajaar waarin er dus heel veel stil heeft gelegen. We halen het al niet. Dat geeft ook niet. Ja, het geeft wel. Waarom geeft het niks? Ik bedoel, ik ga even een steen erin gooien, hoor, in dit verhaal. Nee, weet je wat het wrange is, het navrante, het vervelende, het akelige dat Nederland doet op dit moment in de bijdrage aan de vervuiling? Niets, nul. Geen nul, want we zijn te klein? Nee. En alle maatregelen die wij nemen, dus onze zonnepanelen op het dak en de windmolens op de Noordzee en hier verderop in de polder, en alles wat we doen heeft nul effect. 0,00000 en dan een 1 op de wereldwijde CO2-uitstoot. Nou, zo moet je er helemaal niet naar kijken. Nee, mag ik er even wel zo naar kijken? En dus ik vind het zo navrant en wrang. Ja, eigenlijk vind je het treurig. Maar vind je dan ook dat we dus dan maar niks hoeven doen omdat we dus geen effect hebben? Dus wil ik dat we out of the box gaan denken, heel anders gaan denken, en dat we gaan zeggen, ja, twee dingen moeten doen, Rutte. Hij had moeten zeggen alleen maar kernenergie, kernenergie, kernenergie. Want dat is het enige wat ons misschien nog een klein beetje zou helpen. Zie de minister van Energie, minister van Milieu van Frankrijk, die gisteren op bezoek was in Nederland, die zei, zonder kernenergie zullen we het nooit redden. Dat is 1. 2, we moeten out of the box gaan denken. En misschien wel die 7 miljard die we nu reserveren voor volgend jaar. En de 30 miljard die we reserveren voor de periode voor de komende 4 jaar. Als het kabinet, ja, nog maar 3 jaar, hè, als het kabinet zit. Dat we dat maar helemaal misschien moeten besteden aan landen in Afrika of aan dijkbewaking in Bangladesh of hoe dan ook. Wat Nederland doet, dat heeft gewoon geen enkele zin. En dat is heel navrant en pijnlijk en akelig. En dat vind ik ook. Nou, wie wil er als eerst op deze steen reageren? Nou, ik vind het helemaal niet onzinnig wat Andries zegt. Nee, sterker nog, en tegelijkertijd ben ik ook zeer groen en vind ik wel dat Nederland wat moet doen. Kernenergie helemaal eens. Taboe moet eraf. Ik zie dat zelfs bij de partij waar ik ooit Kamerlid voor was, dat ze nog steeds heel ingewikkeld over kernenergie doet. Ophouden. Of het in Nederland moet komen of in een ander Europees land meer, dat is gewoon een kwestie van allocatie. Maar ik vind dat er meer kernenergie moet komen. Moet je ook iets aan schone energie doen? Ja. Kunnen wij als Nederland een bijdrage leveren aan dit internationale klimaat? Jazeker, want wij zijn een sterke economie. Dus als wij bewijzen dat wij economisch sterke maatregelen nemen en tegelijkertijd ook vergaande maatregelen nemen rond klimaat. Ja, dan ben je een soort voorbeeldland. Ja, een voorbeeldland. Dan, precies, een voorbeeld. Dus dan betaal je heel veel geld aan een voorbeeldfunctie. Ja, maar heel belangrijk wat Boris zegt. Ja. Alleen het netto-effect op het milieu is nul. Nee, dat is waar. Dat is feitelijk waar. Hè. Dus dat moet je. Maar tegelijkertijd, het is wel zo dat Nederland in het verleden heeft aangetoond dat als wij bepaalde economische en milieumaatregelen nemen, dat hebben we bijvoorbeeld rond de zure regen gedaan, hè, met dat CFK's terugbrengen. Dat heeft Nederland toen best wel oké gedaan. En dat hebben ook andere landen overgenomen. Dus je kan ook als kleiner land, relatief klein land, maar wel een sterke economie, kan je ook een voorbeeld zijn. En tegelijkertijd denk ik dat als je het doet, dat het ook economisch interessant is. Want je kan het ook als exportproduct voor je economie doen. En het andere punt is, en dat is wel wat Andries ook terecht zegt, en dat vind ik ook. Kijk, je moet het dus allemaal doen en je moet ook aan adaptatie denken. Want inderdaad, stel je voor dat China te weinig doet, stel je voor dat Amerika te weinig doet, dan komt die zeespiegel en dan zijn we in Nederland in één ding goed, namelijk een dijken bouwen en ook andere landen helpen, bijvoorbeeld in Bangladesh, in Afrika. Ik ben precies op jouw lijn. Jullie moeten voor de luisteraars. Nee, Andries zit alleen maar te knikken en zijn duim op te steken. Maar het is wel alles wat Boris zegt. Het enige is dus wel dat ik wel vind dat je wel als Nederland het ook moet doen. Dus je moet stil. Slim omgaan met je miljarden van waar je die belegt. En tegelijkertijd vind ik inderdaad dat de regering te weinig doet. Ik ben er wat minder onder de indruk. Je hangt het toch op, Boris? We waren het helemaal eens. Waarom zou de regering te weinig doen? Ik wil heel graag geen netto effect heeft. Ik zal je zeggen waar dat laatste dingetje van Boris, dan wil ik heel graag naar Kirsten. Ik vind wel degelijk dat je veel meer zou moeten doen. Bijvoorbeeld doordat je zegt, waar je wel iets meer vat op hebt, is bijvoorbeeld de Europese Unie. Je ziet dat Nederland op sommige punten het afschuift op de rest van de wereld en soms heel nationaal gaat denken. Ik heb bijvoorbeeld staatssecretaris van Milieu, Stientje van Veldhoven, is nu weg. Maar die dan rond bijvoorbeeld afvalbeleid alleen maar heel nationaal ging denken over hoe je dat doet. Waardoor eigenlijk de hoeveelheid CO2 die in andere landen wordt uitgestoten, methaangas, alleen maar toenam. Nou, je ziet dus dat de Nederlandse regering eigenlijk soms geen clue heeft, alleen maar een symboolpolitiek doet. En dat is een slechte zaak. Nee, maar symboolpolitiek is de redenvoering van Rutte in Glasgow. Die actie. Absoluut. En ook als we actie ondernemen, het netto-effect daarvan op het milieu. Wat is hij toch stout, hè, die Andries Knevel? Ik ga nu naar Kirsten. Is waar. Dat hele verhaal van dat netto-effect is nul is, wat mij betreft, laat ik het rijmen doen, kul. Want er is natuurlijk wel degelijk een enorm effect. Ten eerste is er gewoon het effect van minder CO2-uitstoot en andere schadelijke broeikasgassen, zoals methaan. Want we hebben natuurlijk heel veel methaan in Nederland met al die. Maar wacht even, Boris van Ham zegt het is een feit en Andries zegt het is een feit. Het is dus geen feit. Nee, want ze zeggen het zelf ook. Ze geven zelf aan van je hebt wel een voorbeeldfunctie en je hebt een potentieel exportproduct. En daardoor heeft het dus wel degelijk een netto-effect. Want als je het niet doet, als je het slechte voorbeeld geeft, slecht voorbeeld doet ook slecht volgen. Ja, absoluut. Vraag is of je 7 miljard wil uitgeven aan een voorbeeldfunctie. Ik wil veel meer uitgeven aan een voorbeeldfunctie. Ik ook, maar niet aan de voorbeeldfunctie, maar aan het allokeren van geld, zoals Boris en ik het samen eens zijn. Maar ik wil nog iets meer dan. Ik wil het allemaal, hè? Of dat het niet termineren bij keuze. Waar zou je het aan willen uitgeven concreet, Kirsten? Wij moeten het uitgeven aan investeringen in de energieinfrastructuur in Nederland die omgebouwd moet worden zodat we voldoende zon, wind, kernenergie, alles wat je maar kan bedenken. Want we hebben en kernenergie nodig. Ook wel. Ja, absoluut. Ja, nee, we hebben het allemaal nodig. We moeten van fossiele grondstoffen af. We moeten naar hernieuwbare grondstoffen en stoffen met name die dus weinig broeikasgassen uitstoten. Dat is één. We moeten daarnaast ook andere landen helpen die met 10-0 achter staan om allerlei redenen. Dat moeten we ook doen. En we moeten dan dus niet gaan investeren in andere landen in gas- en olievelden zoals Nederland nu doet. En dat is dus precies waar het van de week over ging. Maar Andries zit nu weer nee te schudden. Ja, wel investeren in gas en olievelden? Natuurlijk, we hebben gas hartstikke nodig. We kunnen helemaal niet zonder gas. Nee, ik wil best zonder gas, maar het betekent dat de gasprijs in Nederland 5 keer zo hoog wordt en heel Nederland weer op zijn achterste poten staat omdat de gasprijs omhoog gaat, waardoor de overheid weer moet zeggen we moeten 3 miljard aan jullie geven, want anders ga je weer mopperen om dat gasprijs. Ja. Kies dan. Zeg dan oké, geen gas meer, maar dan gaat de gasprijs 5 keer zo hoog. Nee, dan wordt €5. We zitten in een transitieperiode. Dus we zitten nu nog met gas, maar je moet investeren in een infrastructuur waarin dat niet niet meer nodig is. Boris, het is op dit moment tegelijkertijd. Ja, Boris heeft een heel andere vraag. Wij begrepen dat jij als Kamerlid wel ook wel eens op van dit soort conferenties rondliep. Was dat leuk? Nou ja, ik ben wel eens in de Bali Kopenhagen geweest en in Montreal. Dat is ontzettend interessant, want dat zijn tienduizenden mensen die daar journalisten, ambtenaren hebben, heel veel politici. Heel interessant. El Gore, ik ben wel eens bijna over Sarkozy gestruikeld. Was een Bill Clinton een handje geven. Had je ook het gevoel, ik ben name droppen is dit hoor. Nou, dingen veranderen. Nou ja, ik terecht dat je zegt het is name droppen. Iedereen wil daar dus zijn, iedereen wil daar gezien worden. Maar uiteindelijk is de beslissing, wordt pas helder als de president van Amerika binnenkomt en de president van China. Die gaan bij elkaar in een kamertje zitten en al die tienduizenden mensen die daar rondlopen, die zijn eigenlijk voor niks. Dus het is wel zo. En de president van China was er dit jaar niet. Was hij er niet, dus er gebeurt weinig. Dus je ziet dat er heel veel, wat goed is dat er awareness is en dat er heel veel in de krant over staat. Mensen weer weten waar het over gaat. Dat er weer rapporten ook al. Wij het er ook weer over hebben. Maar zo'n conferentie die zijn zeer inefficiënt. De VN heeft ook helemaal geen kracht om afspraken ook afdwingbaar te maken. Dus je kan daar helemaal leuk, ook zo'n motie waar Kirsten over had. Ik ben het daarmee eens, hè, dat je daar niet meer in moet investeren. Voorstel van landen die aantal vanzelf. Landen. Dat, maar stel je voor dat je dat doet en iemand houdt zich eraan. Niemand kan je dan vervolgens daar dwingen om je er wel aan te houden. Ja. Dat maakt het ingewikkeld. Dat is niet omdat ik dat zou ik graag willen. Maar dat hebben we niet, want we hebben geen wereldregering die ook dan vervolgens boetes kan uitdelen. En dat maakt zo'n conferentie dus ook een beetje tandenloos. Je hebt eigenlijk niet een instrument internationaal, behalve goede bedoelingen, leuk om met elkaar op de foto's gaan, om het af te dwingen. Dus je moet het echt hebben van landen die dat intrinsiek willen. Directe impact dan. Het is, ik ga een andere naam droppen, namelijk Jan Vincent. Want die zit voor ons te kijken bij Twente Heracles. Fijn, Suze, dankjewel. We zijn 8 minuten onderweg in de tweede helft. Twente Heracles staat nog altijd 1-0. Maar dat doelpunt, dat hele vroege doelpunt van Mees Hilgers na 5 minuten. Het beeld is in de tweede helft een beetje hetzelfde. Hoewel Heracles nu aanvalt met een kans voor Rijvloed. Oh, die gaat er bijna in, zeg. Dit was de beste kans tot nu toe voor Heracles. Het is een goede aanval over de rechterkant met Fadiga die de bal teruglegt. Rijvloed, ja, die weet wel hoe die moet scoren. Maar hij schuift hem nu net voorlangs. Dat is pech voor Heracles. Zo blijft het dus 1-0. Ook in de blessuretijd van de eerste helft hebben we nog een kans gezien voor Heracles. Een schot van Rijvloed ook. Dat werd gepakt door Oenerstal. Ja, zo meldt Heracles zich wel iets meer op de helft van FC Twente. Dat ook al 2 goede kansen heeft gehad in de tweede helft. Via Limnios, de buitenspeler. Eerst een kopbal en daarna een schot. Allebei niet op het doel. Maar ja, zo is het een lekkere wedstrijd die heen en weer gaat. Hoewel Twente wel voorlopig bepaalt hoe het op het veld ervoor staat en hoe het gaat. Want zij hebben het meeste bal en vallen het meeste aan. Ook nu weer een vrije trap van Prupper op de middenlijn. De bal gaat richting Michel Flap. Die staat daar voorin, maar kan de bal niet koppen. En dan komt hij in de handen van Blaswieg. Dat is de keeper van Heracles. Ja, Heracles vorige week zo knap met 0-0 gelijk gespeeld tegen Ajax. Kreeg het veel lof over de strijdwijze, over het plan hoe ze Ajax hebben bestreden. En hoe ze Ajax dus van score uiteindelijk afhielden. En ook zelf kansen kregen om te winnen. En vanavond staan ze dus wel met 1-0 achter tegen FC Twente. Balbezit nu wel voor de ploeg van Frank Vormoed, de trainer van Heracles. Die in zijn eerste 3 Twentse derbies ongeslagen bleef. Maar nu dus wel met 1-0 achter staat. Heracles gaat door nu met De La Torre op het middenveld. Bal gaat verder naar Kaliata. Die komt met de voorzet. Bij de tweede paal staat wel Sierhuis. Maar daar is ook Oenerstal, de keeper van FC Twente. Die plukt die bal uit de lucht. En dat betekent dat het balbezit is weer voor FC Twente. Ja, daar is een mooie avond voor Wout Brama. Hij is terug na een blessure. De aanvoerder van FC Twente speelde een hele maand niet mee. Maar uitgerekend in deze Twentse derby is hij er weer. Het is zijn 17e, voor de 17e keer dat hij Twente tegen Heracles speelt. En dat doet niemand hem na. Hij deelde het record tot vanavond met Kwame Kwanza van Heracles. Die speelde er ook 16 van deze derbies. Maar Brama staat nu dus op 17. En hij leidt voorlopig dus ook met zijn ploeg als aanvoerder. Waar Kroester nu de bal heeft voor Heracles achterin. Heracles moet dus iets bedenken. Moet dus iets verzinnen om iets aan die 1-0 achterstand te doen. Want die staat er nog altijd na 56 minuten. 1-0 voor Twente tegen Heracles. En wij zijn weer terug bij ons levendig nieuwsforum, kan ik wel zeggen. Kirsten Verdel, Boris van der Ham en Andries Knevel. We gaan verder met Amerika. Het is alweer een jaar geleden, de Amerikaanse verkiezingen, waar Donald Trump het aflegde tegen deze man. My fellow Americans. The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. A convincing victory. A victory. For we the people. We the people, al dus Biden. Wat voor rapportcijfer zouden jullie hem nu geven, Kirsten Verdel, na 1 jaar? 6,5. Andries, ik had een zes. Zes, ja, ja, Boris? Ook een zes, ja. Net nou, voldoende. We zijn het eindelijk een keer eens. Maar was je daar dan blij mee vroeger op school, Kirsten? Weet je eigen cijfer? Dat lag aan de context. Ik wel, hoor. Ja. Maar is er veel veranderd eigenlijk? Is er veel veranderd als je bekijkt naar de tijd dat Trump president was? Heb je nou het gevoel van, ja, Biden zet echt zijn stempel erop? Ja, Biden heeft heel veel moeite om zijn stempel erop te zetten, omdat zijn eigen democratische partij intern enorm verdeeld is. Dan heb je eindelijk eens een keer een meerderheid. Dus dan zou je denken dat ze dan heel snel de grootste en meeslepende hervormingsplannen op het gebied van sociale zekerheid, klimaat, enzovoort er doorheen duwen. Maar het gebeurt niet. Want ze zijn het onderling oneens. Waarover dan? Alles. Vooral alles wat economisch gerelateerd is. Maar bijvoorbeeld ook klimaatplannen. Er ligt dus een pakket op tafel van 555 miljard. Maar daar wordt dan door de democraten zelf de aanpassing van de infrastructuur, dat ze dus daarvan fossiel weg willen, die wordt er gewoon uitgesloopt. Ja, dan schiet het niet op, weet je wel. En van ja, die parental leave, dus ouderschapsverlof, nou, dat moet misschien toch ook niet zo uitgebreid worden aangekleed. En wat zie je nu gebeuren? Er zijn nu na een jaar tussentijds verkiezingen. Elk jaar in november zijn er verkiezingen. Dit keer voor bijvoorbeeld gouverneursraces. En dan doen de democraten niet zo goed. En de analyse die je dan van sommige partijen krijgt, ook in de media, is dan van ja, maar dat komt doordat de democraten te links zijn. Maar wat ik zelf ook heel erg terugzie bij democraten die ik ken, die zeggen van nee, het is juist niet links genoeg. Want al die voorstellen waarom wij op Biden hebben gestemd, die komen maar niet van de grond. En daarmee zie je dus ook dat de macht van de Amerikaanse president toch maar relatief is, dat die relatief beperkt is. Maar de invloed is natuurlijk wel groot. Ja. Publieke opinie kun je heel goed bespelen, dat hebben we van Trump geleerd. Maar het lukt hem niet. De democraten zelf die zitten het intern te verpesten nu. Boris, had jij dat anders verwacht? Nou ja, ik denk dat je bij de progressieve partijen, en de democraten zijn natuurlijk de progressieve partijen in Amerika, zie je gebeuren wat je natuurlijk in heel de progressieve hoek van het spectrum ziet in heel het Westen. Namelijk dat ze heel goed weten waar ze tegen zijn. Trump, de populisten, daar weten ze heel goed wat ze daar tegen hebben. Ben ik ook met ze eens. Maar dat ze heel weinig gemeenschappelijkheid voelen in waar ze nou eigenlijk voor zijn, wat ze nou willen doen. En dat zie je dus ook in Amerika, want zo'n democratische partij, dat is eigenlijk een combinatie van, nou laten we zeggen, van het CDA tot aan de SP zit allemaal bij de democraten, zou je kunnen zeggen. Dus daar is heel veel diversiteit. Ja. En daar is dus ook heel veel verschillende opvattingen in. Ook Noord en Zuid. Ik bedoel, dat zien we allemaal ook in Nederland. Ook een veel kleiner landje zoals het onze, zie je ook grote diversiteit in opvattingen binnen progressieven. Dus ja, wat je ziet is dat inderdaad een op zichzelf capabele president, want volgens mij is hij gepokt en gemazeld in de zin dat hij het goed kent daar. Hij is ook radicaal, hij durft ook radicaal te zijn. Hij is ook met radicale voorstellen gekomen. En dan zie je inderdaad dat het gewoon stuk loopt op de diversiteit in het progressieve blok, wat op dit moment gewoon de situatie is voor heel veel progressieve partijen en flanken in de hele westerse wereld. En daardoor winnen uiteindelijk weer de rechtse partijen. Ja, en dan gaat het met zijn eigen imago ook niet echt lekker, Andries, als hij op de klimaattop in Glasgow in slaap lijkt te vallen. En dat gaat dan vervolgens de hele wereld over. Wat vond je van dat beeld? Nou, ik ga eerst even zeggen dat ik heel blij ben dat het fatsoen weer een beetje terug is in de politiek. Ook dus dat is goed. Dan gaat mijn cola. Over je telefoon. Nee, over mijn telefoon. En ik zat niet eens te kijken op mijn telefoon. Ik ga maar even en jullie wel. Ik ga wel even hier. Dus er is wel degelijk iets veranderd. Dus ik vind het de verademing dat Boris president wordt. Ik vind het de verademing dat Biden er zit. En dat het fatsoen is weer terug in de politiek. Dus dat zeg ik even. Ja, dat zeg ik met heel veel overtuiging ook. Ik vind het heerlijk. Dat gezegd hebben. In slaap vallen? Ja, de helft van alle regeringsleiders die zat daar zo'n beetje te pitten. Maar alleen als hij in slaap valt, dan krijgt hij de camera op zich. Dan krijgt hij frame. Het is een oude man. En zie je al, hij kan het niet. Ik vond dat niet terecht. Want ook Boris Johnson, Boris Johnson die viel in slaap. En anderen ook. Dus ik vind het een beetje. Klein bier vind ik het ook. Ik vind het niet fair. Ja. Ik vind het meest fair dat het fatsoen weer terug is in de samenleving in Amerika. Althans, in de politiek. Gaan we het niet verder hebben over de in slaap vallende Biden? Ik wil het nog eventjes, Kirsten, aan jou vragen. Want we hadden het net inderdaad over die diversiteit in die partijen, de Democratische Partijen. En dat dat voor problemen zorgt om daadkrachtig te zijn. Die diversiteit die gaat op korte termijn niet veranderen. Wat kan je dan als president doen om daar wel mee om te gaan? Ja, dat is heel erg lastig. Want hij heeft gewoon drie hele grote hervormingsplannen. Ik noemde net al sociale zekerheid en klimaat, maar ook infrastructuur. Dat gaat over echt enorme bedragen. Ja, die moeten er gewoon door. En in het begin werd gezegd, ja, dan moeten we weer bipartisan zijn. Moeten we weer toenadering zoeken tot de Republikeinen. Nou, dat vond ik al te gek voor woorden. Want we weten al, met name sinds Obama, dat de Republikeinen per definitie zijn tegen wat de Democraten voorstellen. Maakt niet uit wat het is. Dus dat is zinloos. Dus ja, het is gewoon een kwestie van je eigen partij op lijn krijgen. Maar het wordt nog moeilijker gemaakt in de praktijk door wat er dit jaar is gebeurd. Iedereen had natuurlijk hoop dat we de coronacrisis uit zouden komen, ook in Amerika. Nou, ook daar gaat het niet goed. Ook daar zijn er hele grote personeelstekorten in allerlei sectoren, die je nog veel heftiger daar al merkte dan hier. En wat natuurlijk ook niet mee heeft gezeten voor Biden is de val van Kabul. Terugkeer van de Taliban, terugtrekking van de troepen uit Afghanistan. Maar het was wel gewoon de keus die hij maakte. Ja, maar dat heeft... het is niet de keus die hij gemaakt heeft. Uiteindelijk was het de keus daarvoor al gemaakt. Maar het wordt hem nu verweten. Je zag ook dat zijn populariteit, die was heel gestaag aan het dalen sinds de verkiezing. Maar vanaf het moment dat Kabul viel, is die gezakt naar 43%. En daar schommelt het nu een beetje. Ja. Overigens is ook de populariteit van Trump rond de 43%. Ja. Dus. Ja. Maar ja, die zie je ook niet zoveel meer, toch? Nee, maar die laat zich wel weer zien. Want die is laatst ook alweer op campagnepad geweest in Iowa. Natuurlijk een van de staten waar als eerste altijd voorverkiezingen zijn. Dus Trump was al aangekondigd. Die gaat boven de markt laten hangen of hij mee gaat doen. Ja. En als hij nog fysiek en mentaal gezond genoeg is, dan gaat hij ook absoluut meedoen. Want wat heeft hij anders? Hij wil relevant zijn. Dat is het enige wat hij wil. Hij wil in de aandacht staan. En dat lukt hem nu niet goed. Dat lukt hem wel op het moment dat hij weer presidentskandidaat is. Dus ja, dat gaat hij gewoon weer doen. En is er ook veel kans? Want een Republikein won deze week de gouverneursverkiezingen in Virginia. Ja. En dat is een staat, toch? Die Biden een jaar geleden nog heel makkelijk won. Makkelijk won. Die ook lang een democratische gouverneur had. Ja. Is dit dan ook het begin al van een Republikeinse comeback? Ja, dat betwijfel ik. Want er spelen ook wel meer dingen. Hè? Want er speelt dus teleurstelling bij de Democraten over de voortgang. In de media werd deze race, waarbij Youngkin, dus de Republikeinse kandidaat, het vooral had over economie enzovoort, meer geframed in dingen over critical race theory en over LHBTI-rechten en abortus enzovoort. Dus dat soort thema's werden er juist bij gehaald. Maar straks, als het weer over de Amerikaanse presidentsverkiezingen gaat, ja, dan zal het toch weer meer gaan over de economie. En aanverwante zaken. En dan is dus de grote vraag, weet Biden nog het schip vlot te trekken en er toch een aantal van die grote voorstellen doorheen te drukken? Daar heeft hij dus nu nog een jaar de tijd voor. Ja, dat is dus de grote vraag, of dat gaat lukken. En wie wordt de kandidaat bij de Republikein? Want hij, of Democraten, want het is nog heel onzeker of Biden voor een tweede keer zou willen. Hij heeft aangegeven eigenlijk dat niet te willen. Heeft hij in ieder geval heeft later weer gezegd dat hij dat toch wilde. Ja. Okay, maar één opvallend ding, hè? Want Kamala Harris, dus de vicepresident, die was in het begin heel veel zichtbaar, ook in helemaal de buurt van Biden. En nu niet meer. Dus die wordt nu expres, volgens mij, weggehouden van Biden om haar soort van clean te houden. Dus mocht Biden het slecht blijven doen in de peilingen enzovoort, dan kan zij nog als frisse limoen. Zij wordt dus gewoon parallel aan dit presidentschap wordt zij klaargestoomd. Ja. En of ze het dan ook gaat redden, want omdat ze out of the picture is, heeft ze natuurlijk ook een relatief lagere naamsbekendheid. Dus of ze het daarmee gaat redden is de vraag, want je kan straks ook weer een open veld krijgen. Maar normaal gesproken is het natuurlijk zo dat stel dat Biden stopt, dat dan in principe de bedoeling is dat dan de vicepresidentskandidaat dat overneemt. Maar dat is echt een vraagteken. Andries, hoop je op een comeback van de Republikeinen? Van gematigde Republikeinen. Niet van je hebt twee vleugels bij de Republikeinse Partij, of tien. Niet meer, hoor. Of tien. Het is nu alleen nog maar hardliner. Nou, ik wou zeggen de lijn Trump en de lijn van de klassieke Republikeinen van vroeger. Ja, noem maar eens één. Ja, dat weet ik niet. Ja, precies. Reagan. Ja, vroeger dus. Ja. Dus, maar dus jij zou die klassieke lijn, daar zou je thuis... Ik zou de klassieke lijn, ja. Die is weggevaagd. Ja, is precies. Dus die moet weer opkomen. Maar zit die klassieke lijn dan nu bij de Democraten? Er zit een deel zitten bij de Democraten, ja. Dus omdat, zoals Boris terecht zei, de Democraten, dat is van CDA tot en met SP. Dus er zit een vleugel binnen de Democraten die als het ware die klassieke lijn van de Republikeinen een beetje vertegenwoordigen. Maar de Republikeinen zijn echt gewoon heel erg opgeschoven. Ook onder druk van hun eigen achterban. En die voert die druk weer op naar aanleiding van wat ze van Trump vinden. Dus ja, het escaleert steeds meer. Angst regeert en ze willen niet. Ja, wat ik wilde zeggen, dat is dat ik me veel meer zorgen maak over... dat geldt niet alleen voor de Verenigde Staten, maar ook voor ons natuurlijk... over die enorme polarisatie die daar steeds groter wordt. Die hier in Nederland steeds groter wordt. Ik heb het afgelopen half jaar heb ik regelmatig naar wat debat in de Tweede Kamer kunnen kijken. En dan met name over de coronamaatregelen. En nog wat andere grotere debatten ook over de formatie, de voortgang van de formatie. 19 partijen. Ik heb me af en toe rot zitten ergeren aan de tone of voice. En je zag ook dat zowel Remkes als ook Ron Vreese bij zijn afscheid, als ook Snels van die afscheid nam uit de Tweede Kamer, daar de vinger bij hebben gelegd. Ja. Dat debat is zo verhard in de Tweede Kamer. We zijn weer terug bij Nederland, waar we begonnen bij Biden. Maar dat is wel goed, want het zijn wel lijnen. Ik ga je echt onderbreken, want we gaan eventjes naar het voetbal. Twente, Heracles, Jan-Vincent. Hoe is het in Twente? Na 68 minuten nog altijd 1-0 voor SC Twente. En de vlam is inmiddels in de pan geslagen na een overtreding van Sadilek. Die ging hard door op Rai Vloed. Er ontstond een opstootje waarbij ook Van Wolfswinkel en Sierhuis een gele kaart hebben gekregen. Sadilek kreeg ook geel. En de gemoederen zijn inmiddels weer een beetje bedaard. Er is ook een paar keer gewisseld. Zo zijn Van Wolfswinkel, Flap en Hilgers inmiddels naar de kans gegaan. Hilgers dus ook de doelpuntenmaker. Hij was geblesseerd, raakte geblesseerd, kon niet verder. En voor hem in het veld Plego Ezuelo. En ook Oosterwolde en Ugalde spelen nu mee bij FC Twente. Dat is nog altijd leidt. En ook op zoek gaat naar de 2-0 nu. Met een verre ingooi van Limnios bij de tweede paal. Kan er uitgehaald worden of niet? Doelpunt! Nee, wat een schitterende redding zeg van Blaswieg. Jongen, jongen, uit te draaien in één keer is het Daan Rots, de buitenspeler. Wat een kans zeg en wat een geweldige redding voor Blaswieg. Ja, als Heracles nog weet te scoren en een punt weet mee te nemen... dan heeft het mede te danken aan deze schitterende reflex zeg van Janus Blaswieg. Zo, dat was echt een knappe redding. Maar de Twente gaat wel door, want de hoekschop is inmiddels genomen. Komt weer voor het doel bij de tweede paal. Oosterwolde staat ook Ugalde daar. En Prupper weet Heracles de bal weg te werken. Maar de aanval loopt nog altijd door met Oosterwolde aan de linkerkant. Twente wil het afmaken, wil de klus klaren, wil er 2-0 van maken. Maar dat lukt voorlopig niet, want dit is een uitbraak voor Heracles nu. Met de spits Sierhuis die onderuit gelopen wordt, maar geen overtreding, zegt scheidsrechter Hichtler. Bal gaat eventjes terug naar FC Twente, 20 minuten nog. En de spanning is groot bij Twente Heracles, 1-0. NPO Radio 1. Aangeschoven is Wouter Walgemoed met de hoofdpunten van het nieuws. Het demissionair kabinet scherpt het coronatestadvies aan. Ook gevaccineerden krijgen nu het advies om zich te laten testen als ze in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon. En 5 dagen na het contact moet iemand dan een tweede test laten doen. De Nederlandse overheid staat garant voor miljarden euro's aan fossiele investeringen in het buitenland, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Die garanties zijn onder meer voor de export van bedrijven in de olie- en gassector. Nederland weigerde gisteren op de klimaattop in Glasgow mee te doen aan de afspraak te stoppen met dit soort investeringen in het buitenland. De politie is op zoek naar een scooterrijder die vanavond op een fietspad in Moerdijk in Brabant een jongetje van 8 aanreed en er daarna vandoor ging. Voor het jongetje werd een traumahelikopter opgeroepen. Hoe het nu met hem gaat is onduidelijk. En Kim Putters, de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, stopt ermee. Zijn termijn van 9 jaar loopt volgend jaar juni af. Een opvolger wordt nog gezocht. Putters was volgens de Volkskrant in 2019 en 20 de invloedrijkste Nederlander. Onder meer omdat hij ook in de Sociaal-Economische Raad zit. Langs de lijn en omstreken. Wij gaan verder met ons nieuwsforum. Kirsten Verdel, Boris van der Ham en Andries Knevel. We gaan het hebben over een... Wat een mooie namen van die voetballers. De Flap, Rots, Prupper. Dat zijn echt voetbalnamen. Vind je van Wolfswinkel, die is wat simpeler Flap, natuurlijk. Rots. Ja. Ja, lekker stevig. Ja. Ja. Ja, we gaan er nog een paar horen, denk ik. Heel goed. Vanavond. Flap, Rots, Prupper. Maar eerst gaan we het hebben over name-dropping. Abortuslessen. Want daar moeten strengere regels voor komen. Daar pleiten enkele organisaties deze week voor na berichtgeving door de NOS. Die melden dat een deel van de jongeren negatiever tegenover abortus staat dan hun ouders. Iets wat volgens de NOS mogelijk samenhangt met gastlessen die gegeven worden door pro-life organisaties. Kirsten, vind jij dit zorgwekkend nieuws? Ik heb het niet zo heel goed meegekregen, dit nieuws. Sorry. Het gaat erover dat er dus gastlessen worden gegeven op middelbare scholen. Ja, maar dat is volgens mij niet overal, denk ik. Nee. Want ik heb het eigenlijk überhaupt niet eerder gehoord. Het lijkt mij dat het verstandig is om neutrale informatie over de abortus te verstrekken. Dus met name op streng christelijke scholen. Dat is ondervonden. Ik weet niet hoe dat op streng islamitische scholen of streng joodse scholen is. En daar wordt, laten we zeggen, als het gaat over het onderwerp van abortus, wordt er gezegd, nou, dat dat niet moet. Dat is één. Ten tweede, en dat er ook informatie wordt gegeven, zegt het onderzoek, die niet klopt. Bijvoorbeeld, er worden veel te grote embryo's getoond of baby's getoond die helemaal niet corresponderen met de feiten. Dus wat dat betreft, de informatie is ook niet correct. En er wordt wel heel negatief gesproken, waardoor mensen die, meisjes die uiteindelijk ooit in hun leven in zo'n situatie komen, dat ze bij wijze van spreken van vooraf al een enorm schuldcomplex kunnen worden aangepraat. En dat is niet goed. Daar ben ik het mee eens, dat onderzoek dat uiteindelijk concludeert dat het zou moeten veranderen. Het is altijd een ingewikkelde keuze. Als mensen kiezen voor abortus, of welke goede reden daar ook is. En we moeten er in ieder geval niet voor zorgen dat we in een situatie komen dat mensen zich dan ook nog extra schuldig gaan voelen. En ik denk dat dat een hele goede zaak is, dat het even aan het licht wordt gebracht en dat er kritiek op is. Wat ik niet begrijp is dat het verhaal dat jongeren daardoor negatiever tegenover abortus zouden staan dan hun ouders. Want dan denk ik, ze zitten al op die scholen. Ze komen dus uit gezinnen. Uit bevindelijke kringen. Dan lijkt het me iets wat toch al de gedachtegang is daar. Maar Andries weet daar misschien meer van? Nou, ik kom niet uit. Ik heb nooit op bevindelijke scholen les gegeven. Wel op algemeen christelijke scholen, ook over abortus. Maar zou daar op een algemeen christelijke school, zou daar zo'n pro-life organisatie een verhaal mogen doen? Of niet? Dat is de vrijheid van de school. Dat hangt een beetje af van het karakter van de school of van het docentenkoor. Je kan natuurlijk mensen van Syrisch uitnodigen. Dat is een organisatie die moeite heeft met abortus. Of de Rutger Stichting, die een andere mening is toegedaan. Wat je ziet is wel dat ook binnen de islam natuurlijk de jongeren heel conservatief zijn, als ik dat woord dan maar even mag gebruiken, conservatief ten aanzien van abortus en andere dingen die met leven te maken hebben, dat je dat ook ziet binnen de bevindelijk gereformeerde zaal. Ik vind wel dat die scholen de vrijheid mogen hebben om leerlingen voor te lichten. Maar je moet het wel doen met de juiste feiten. En je moet het doen, denk ik, in evenwicht. Maar je kan ook wel laten zien waar je als school voor staat. Op het moment dat je als een school bent die opgericht is door ouders. Scholen zijn opgericht door ouders. Die een bepaalde visie hebben op het leven. Of een visie op de samenleving. Of maak het maar heel breed. Dan heeft de school het recht. Ik denk zelfs een beetje de plicht. Om vanuit die levensvisie ook les te geven. Ook op hele moeilijke ethische thema's in de samenleving. De vraag is natuurlijk hoe je het doet. Ik ben zelf leraar geweest op een algemeen christelijke school. Dat was tussen 76 en 78. Dat is inmiddels een tijd geleden trouwens. En daar heb ik natuurlijk ook. De abortuswet zat eraan te komen in 1981. 18 december 1981. De aanname van de abortuswet in de Tweede Kamer. Dus zwaaide jij met je vingertjes 76, zeker? 74. Nee, ik zat op radio. Ja, maar in de klas? In de klas? Nee, in die klas heb ik geprobeerd om zo eerlijk mogelijk feiten rondom abortus neer te leggen, weer te geven. Om het debat in de klas ook te antameren. Dat ging ook wel lekker. En tegelijkertijd heb ik op een gegeven moment ook wel laten zien, maar dat wisten ze ook natuurlijk wel van mij, dat ik moeite heb met het onderwerp abortus of met de feiten van abortus. Volgens mij is het probleem dus, hierin ook dat er dus misleidende informatie wordt verstrekt. Maar als dat het punt is. 85% van de abortus in Nederland zijn onder de 12 weken. Ja. Dus als er net zo wordt gedaan dat het anders is, dan klopt dat niet. En tegelijkertijd werden er ook beelden getoond die niet kloppen met de feiten. Maar moet er dan strengere regelgeving komen voor dit soort lessen? Nou, in ieder geval dat je wel het gesprek moet aangaan, want dat is heel lastig om daar regelgeving op af te leggen. Dat heeft de minister van Onderwijs al gezegd. Wie gaat dat controleren dan? Maar ik vind dat het heel belangrijk, goed dat het aangekaart is. Omdat, kijk, het probleem is ook, dat het heeft ook iets met de positie van meisjes te maken. Je ziet dat rond dit soort thema's, zeker als het in bevindelijke kring, of nou joods is, mythisch of christelijk is, dat heel vaak dan vooral wordt gekeken naar wat een vrouw niet mag. En terwijl ik denk, als je het hebt over bijvoorbeeld het voorkomen van ongewenste zwangerschappen, met name onder jongeren, dan denk ik, nou, dan is het heel belangrijk om goede seksuele voorlichting te geven. En niet alleen maar naar meisjes, maar ook de verantwoordelijkheid van jongens te benadrukken. Ik denk dat je nu een wat ouder beeld, Boris. Het ligt een beetje aan waar je komt. Ja, precies. De organisaties die ik ken en die hier voorlichting over geven, die gaan al lang niet meer uit van het klassieke beeld. Hè, dat de schuld is van het meisje of dat het meisje alles zich moet aantrekken en dat de jongen buiten school blijft. Dat is voorbij. Althans, in de kringen. In christelijke kringen is dat iets anders. Je ziet het wel in andere delen van de samenleving. Ja. Toch wel weer anders. Ja. Ook in laten we zeggen, religieuze kringen, meer islamitisch. Maar ook soms culturele groepen. Zie je dat toch heel erg bij de meisjes wordt neergelegd. Ja. En ten tweede, wat ik heel belangrijk vind. Abortus is wel een recht wat een belangrijke verworvenheid is voor vrouwen. Om als ze echt niet zwanger willen blijven, dat ze daar een stap naar kunnen zetten. En dat moeten ze ongehinderd kunnen doen, zonder dat er een soort taboe op komt dat je daarmee slecht zou zijn. En we hebben natuurlijk, Syrië is natuurlijk werd genoemd door Andries al. Nou, die hebben dat is dus zo'n organisatie. Ja, die hebben dus campagnes gevoerd dat ze voor abortusklinieken gaan staan en vrouwen aanklampen die daar na een serieuze overweging daarheen gaan. Nou, daarvan heb ik ben ook voorzitter van het Humanistisch Verbond geweest. Daar hebben we ons enorm tegen verweerd. Omdat ze zeggen, je hebt vrijheid van meningsuiting. Als je tegen abortus bent, mag je demonstreren. Doe dat vooral. Als je dat vindt, maar niet op de stoep van een abortuskliniek, waar je vrouwen echt lastig valt en daarmee het wel heel erg ingewikkeld maakt. Volgens mij was dat niet Syrus, maar Schreeuw om Leven. En dat even als correctie op wat Boris zegt. Okay. En dat demonstreren, dat ben ik wel met hem eens. Ja. Ik ben het ook wel met de vraagstelling eens dat je als je informatie geeft over abortus, dat je hele goede feitelijke informatie moet geven en dat je niet met verkeerde beelden moet komen. En tegelijkertijd zeg ik dat het recht van een school is om te zeggen, wij willen gastlessen organiseren vanuit een bepaalde levensvisie. Maar ik dacht toch heel lang, dit is een beetje Amerika. Ik kan net zeggen, dit zijn Amerikaanse toestanden. maar dat is iets. Onderwerpen die je als soort van cultureel kunt bestempelen, komen altijd over vanuit Amerika hier naartoe. Bizar, altijd. Toch, hè? En dat voor de abortusklinieken gaan demonstreren, dat komt natuurlijk één op één uit Amerika over. Dat gebeurt daar al jaren. Dat is ook gewoon een industrie. Daar zit enorm veel geld in. Die mensen worden ervoor betaald om daar te gaan staan. Mensen worden daar ook bedreigd. Er zijn ook mensen doodgeschoten. Er zijn bomaanslagen geweest op klinieken. Je kan het zo gek niet bedenken. Ja, dit vind ik niet terecht, Kirsten, dat je wat je zegt. Zijn bomaanslagen geweest. Er zijn aanslagen geweest. Er is in de jaren 70 keer een bomaanslag geweest. Er is een keer in de jaren 80 een aanslag geweest. Nee, ook recenter. Dat suggereert dat er in Amerika allemaal bomaanslagen en aanslagen zijn. Laat eerst even uit. Dat is niet waar. Mijn verhaal is nog niet klaar. Maar ik moet je even interromperen. Ja, nee, maar het is niet alleen in de jaren 70 geweest. Het is ook recenter geweest. Het is van in de laatste jaren is het weer meer op aan het komen. En je ziet het op heel veel vlakken. Dat heeft ook, dat zie je ook met de hele discussie over LHBTI. Die wordt daar ook in meegetrokken. Maar als het gaat over abortus, dan zie je dus dat weer extremer aan het worden is. We hebben ook de afgelopen tijd kunnen horen over de nieuwe wetgeving in Texas. Waar abortus nu verboden is zodra er een hartslag is. Nou, dat is al na een paar weken. Maar denk je dat hier één op één overkomt? Ja, dat wordt dus altijd één op één over. Mensen lezen dat hier, mensen horen dat. En het komt altijd met enige vertraging komen dat soort dingen naar Nederland. Soms in een andere vorm, in een mildere vorm. Of gewoon net, wat ik zeg, echt anders. Maar het komt altijd. En het past in een trend van verharding in de samenleving en van verzet tegen wat als niet traditionele waarde wordt gezien. Ja. We gaan wat dat betreft echt weer terug naar de jaren 50 op heel veel vlakken. En dit vind ik echt zo'n uiting daarvan. We gaan zo verder. Eerst voetballen. Want Jan-Vincent van Zuiden. Flap. Twente. Hoe doet Flap het? Heracles. Ja, ja. Flap doet niet zoveel meer, want Flap zit op de bank. Dus die gaat vandaag niet meer scoren of iets anders doen. Twente valt aan intussen met Ugalde. Ja, zijn andere voetbalnaam. Zijn Costa Ricaan. En die kopte wel naast. Die is in de ploeg gekomen voor Van Wolfswinkel. Ja, het voetbal is er wel een beetje uit, moet ik zeggen. Er zijn veel blessures, veel opstootjes, veel botsingen. Ja, er wordt eigenlijk niet meer zo heel goed gevoetbald. Er wordt nu gewisseld aan de kant van Heracles. Sierhuis naar de kant en voor hem komt Bakis in het veld. En ook Burgzorg gaat naar de kant bij Heracles. Daar komt Lauwersen voor in de plaats. Ja, twee verse aanvallende krachten aan de kant van Heracles. Voor die laatste 10 minuten nog altijd kijken ze tegen die 1-0 achterstand aan. Ja, het begon spectaculair deze wedstrijd met vuurwerk vooraf en een heel snel doelpunt. En dan ga je er eens even lekker voor zitten. Ja, en dan is het eigenlijk toch valt het dan een beetje tegen dat er niet meer gescoord wordt door een van beide ploegen. Want dan krijg je nog wat meer spektakel in zo'n wedstrijd die toch wel ontzettend leeft. Het stadion ook. Je voelt de spanning hier op de tribune. Want ze willen ze graag die wedstrijd winnen bij FC Twente. Maar natuurlijk ook die paar honderd meegereisde fans uit Almelo. Die hopen natuurlijk dat hun club nog een keer gaat scoren. En dat ze wellicht nog een punt mee kunnen nemen. Ja, we zullen het zien in de laatste 9 minuten. Heracles in balbezit. Op zoek naar die nieuwe mensen voorin. Pakis en Lauwersen, ze worden nu niet gevonden. De bal gaat over de zijlijn en er mag ingegooid worden. We spelen nog 8 minuten, maar er zal wel flink wat blessuretijd bij komen. Want het spel ligt vaak stil. En Twente nog altijd op die 1-0 voorsprong tegen Heracles. Dan komen we zo weer bij je terug, Jan Vincent. Meestal hebben we in zo'n nieuwsforum op vrijdag ook een uitgebreid blok met veel nieuws uit Politiek Den Haag. Maar het is nu eigenlijk relatief stil. Dat zou kunnen betekenen dat ze in de tunnel zitten en allerlei beslissingen gaan nemen. Denk je dat ook, Boris? Ja, dat gaat gewoon gebeuren. Kijk, het is natuurlijk een coalitie die we al hebben. Dus ja, het is niet ondenkbaar dat ze eruit gaan komen. Jawel. Ik heb zelf de houding dat ik pas beoordeel of ik daar blij mee ben als ik het akkoord zie. Bijvoorbeeld over de ethische vraagstukken waar we het net ook hebben gehad. Oké, dan krijgen we dat weer met D66. Ja, dat voltooid leven en zo. Kunnen we daar een aparte uitzending aan wijden? Nou ja, wat je zou kunnen doen is dat je gewoon zegt dat laat je aan de Kamer. Dan ben je er helemaal uit. Dan kan je zien wat voor discussies dan in de Kamer plaatsvinden over het onderwerp. Maar goed, dat zien we allemaal wel als het eruit komt. We moeten ook gewoon vaststellen, zeg ik ook maar, als je heel lang uit de politiek bent, merk je ook dat je politiek ook niet altijd mist. Hè? Dus soms gaan er weken voorbij dat je denkt van, oh ja, er is nog steeds geen nieuwe regering. Maar het land loopt nog steeds. Hè? Dus we moeten ook niet overdrijven en te hysterisch erover zijn. Ik zie ook dat sommige Kamerleden en ook oud-Kamerleden, ik zie het ook Frans Wijsgas voortdurend zeggen, dat we naar een formatiewet moeten gaan. Dat we de formatie aan een maximale tijd moeten binden. Daar ben ik allemaal geen voorstander van. Nee, de ene keer kan het heel kort, omdat er een heel duidelijke uitslag is. En nu hebben we als kiezers hebben we gezegd, nou, we hebben 18 partijen. Ja, dat komt door ons. Het is onze schuld. Ja. Nou ja, het is wel iets wat wij veroorzaken, omdat we een verdeeld land zijn. En dat is niet erg. Dat is namelijk de weerslag die we in onze democratie dan zien in het parlement. Ja, dan wordt het iets ingewikkelder. Dat is prima, maar daar komen we wel uit. Maar is het dan zo dat we de komende kabinetten elke keer een jaar gaan formeren? Want dat land blijft natuurlijk wel verdeeld. Wij dachten een aantal jaar geleden dat dit altijd de uitslag zou zijn. Maar we zagen bijvoorbeeld in 2012 dat er opeens 2 grote partijen kwamen. De VVD en de Partij van de Arbeid. Die hebben 5 jaar lang een stabiele regering gevormd. Dus tegen de verwachting in was er opeens waren er maar 2 partijen nodig voor een regering. Dus de ene keer is het heel verdeeld. De andere keer gaat het weer heel anders. Dus het is gewoon wat we altijd in onze democratie hebben. En ik zeg er wel bij, als we dat niet willen, dat kan ook. Hè? Want er zijn natuurlijk ook grote nadelen aan zo'n grote veelzijdigheid. Dan moet je niet gaan klagen over Rutte of over Kaag of over Gert-Jan Segers. Dan moet je het systeem aanpassen, want dit is de uitkomst van het systeem. En wat ik in die hele discussie over het klagen over de formatie te veel zie, is dat mensen het over de politieke cultuur hebben en zo. Cultuur is onzin. Behalve op toneel. Of in het museum. Maar in politieke cultuur, als je er echt iets wil veranderen, moet je niet over de poppetjes gaan hebben, dan moet je het over het systeem hebben en moet je dat veranderen. En dan gaat er echt iets fundamenteel veranderen. Maar daarover gezegd heb ik, Omtzigt was wel heel kritisch over de formatie. Hij zegt, ja, je kan niet de problemen in het land met dezelfde personen oplossen als die ze gemaakt hebben, Kirsten. Moet schoon schip gemaakt worden? Nog een ander, die moet het niet over de poppetjes hebben. Ze hebben het zelf over de poppetjes. Want, ja, maar zeg toch niet dat het goed is? Nee, precies. Maar ja, we moeten het. Ja, het gaat er dus wel over. Kijk, in normaal gesproken vind ik dat je gelijk hebt. Dat je inderdaad gewoon langere en kortere formaties kunt hebben. Maar we zitten in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar nu echt. Met de coronacrisis en de economische gevolgen en de personeelstekorten en de problemen in de zorg, het onderwijs, het woningdossier. Je kan het zo gek niet bedenken. Maar dezelfde mensen kunnen dat oplossen? Nou ja, nee, maar je moet dus nu snel een nieuw kabinet hebben. En dan spelen er 2 dingen. 1, we hebben niet snel een nieuw kabinet. Zijn al heel lang demissionair, waardoor dus allerlei punten op de lange baan worden geschoven die eigenlijk niet op de lange baan kunnen worden geschoven. Maar volgens Boris maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Het maakt dus wel heel veel uit, het gaat niet goed in de samenleving nu. Ik bedoel, als we hier de lijst problemen op moeten noemen, zijn we morgen nog bezig. En tegelijkertijd kan het met diezelfde poppetjes. Ja, ik vraag het me af. De mensen die dus soort problemen hebben veroorzaakt, zijn dan degene die hun eigen puin moeten opruimen. Ja. Die zullen dat niet eens definiëren als problemen. Die zullen zeggen van nee, dat komt weer ergens anders door. Even een correctie. Ik zeg niet dat er geen problemen zijn. Enorme problemen. Er moet ook een nieuw kabinet alleen worden. Alleen de standaard dingen draaien door. Daar, ja, dat is waar. En tegelijkertijd, als er een regeerakkoord komt die dingen niet adresseert, ja, dan zal je mij ook horen. Ja. Tegelijkertijd zeg ik wel, kijk, die uitslag is er. Het is ook zo dat partijen die waarvan ik zou zeggen, nou, die zouden eigenlijk in de regering moeten zitten. Ik zou het heel goed hebben gevonden als de Partij van de Arbeid of de SP in plaats van de ChristenUnie, niks tegen de ChristenUnie, maar ik zou dat goed hebben gevonden. Kijk, nou naar mij, joh, Boris? Ja, nee, ja, ja. Dus kijk ik naar Andries, maar dat is omdat ik Andries zo'n knappe man vind. Maar dat zou ik goed hebben gevonden. Alleen de SP wil niet en de Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben zich aan elkaar vastgezet. Ik weet zeker dat als ze dat niet hebben gedaan, dan had de Partij van de Arbeid of GroenLinks in de regering gezet. Andries, of de SP. Andries, hele korte vraag aan jou, kort antwoord. Nee, ze hebben allebei 5 minuten over de Haagse politiek mogen praten. En dan wil jij. Nu ga ik 5 minuten over de Haagse politiek praten. Ja, we hebben nog 1 minuut. Oh. Wanneer hebben we een nieuw kabinet? Voor de kerst. Serieus? Ja, het komt wel. Ja, Hoekstra is erg optimistisch ook. Het komt allemaal goed. Ik ben het met Boris eens, ja. En ik zeg ook natuurlijk, het waren goed geweest als GroenLinks of Partij van de Arbeid, met name GroenLinks erbij was geweest, hoor. Dat zeg ik ook. Alleen die hebben die rare move gedaan die ik tot op de dag van vandaag niet begrijp. Die hebben zich aan elkaar gekoppeld en dus hebben ze zich onmogelijk gemaakt. Dat wisten ze toen ze zich aan elkaar gingen koppelen. En het is voor mij nog altijd tot op de dag van vandaag onbegrijpelijk, ook voor Boris, ik zie hem ja knikken, dat die twee zich op deze manier uit die formatie hebben laten... Ik vind het heel begrijpelijk. Juist. Laten wippen. Maar laten we daar echt... volgende keer over hebben, want we gaan nu over een andere koppeling hebben. Een enorm leuke koppeling. Dat leidde tot een popgroep die nog steeds legendarisch is. Ik denk, hoe gaat ze hier nu naar Abba toe praten, maar dat heeft ze inmiddels gedaan. Voor het eerst in bijna 40 jaar komt er een nieuwe muziek uit. Vandaag verschijnt hun nieuwe album, Voyage. Heeft een van jullie het al gehoord? Ja, ik heb het in de auto gehad. Voyage. Ik denk dat dat het is eigenlijk. Nee. Ik weet niet waarom dat Frans erin heet. Voyage. Voyage. Is ook een mooi nummer. Niemand nog geluisterd? Jawel, ik. Nummers, jawel. Nou, dan gaan we nu luisteren, toch? Ik niet. Een liedje. Ja, heel Boris, enthousiast? Want de recensenten zijn nog niet allemaal enthousiast. Ik vind het een lekkere aanvulling, maar er zit nog wat mij betreft niet echt een nieuwe hit bij. Het blijkt ook wel uit de cijfers, het is niet heel erg op nummer 1 binnengekomen. Ik vind het leuk, want ik vind het tof dat oude muzikanten zeggen, we gaan het gewoon doen. Heel pretentieus in die zin dat ze ook zo'n stadion gaan bouwen in Londen en zo. Ik vind het fantastisch. De muziek, maar dus we hebben nog heel veel andere mooie muziek. Ik vind het als project, het liedje is mooi, leuk, maar een 7. En voor de rest vind ik gewoon het hele aanpak, de ambitie die 70-jarigen allemaal hebben om de studio in te duiken. En met, dat vind ik echt fantastisch. Heel schattig. Zo wil ik ook zijn als ik 70 ben. We gaan snel wat liedjes langs, want Andries, ben jij ook een ABBA-liefhebber? Nou, de sound is prettig en lekker luisterbaar om het zo maar te zeggen. Oké, maar je had een liedje uitgekozen. Ja, ik moest een liedje uitkiezen. En eerst dacht ik, het wordt gewoon Waterloo. Maar goed, dat is een beetje voor de hand liggend natuurlijk. En toen dacht ik, ik ben jarenlang een keer ontroerd geraakt door het volgende. Ja, ik weet niet meer waarom. Ik zit me af te peinzen. Wat was dat nou dat ik ontroerd raakte toen ik dit liedje hoorde? En ik weet het niet meer. En ik weet het nu ook nog steeds niet meer. Ik heb hem gisteren heel veel keer af zitten luisteren, omdat ik wist dat ik hier vanavond zou zitten. Het is, moet ik hem aankondigen? Ja. Het is ABBA met The Day Before You Came. Oh ja. Nu zie ik echt beelden voor me van een wenende Andries die zich ter aarde stort op dit nummer van ABBA. Zo, ja. Maar je weet niet meer waarom je het uitje emotioneerde. Echt geen. Nee. Ik ben 45 jaar getrouwd en dat gaat allemaal heel goed. Oh, ja. Dus het was een dipje zijn geweest. Het was ook geen dipje. Nee. Hoe oud is dit nummer? Ik weet het niet. Wel mooi, maar gisteren raakte je niet weer geëmotioneerd. Nee, want ik dacht, dat wordt wat als ik het nu weer hoor. Veel tegen. Meer. Maar ik vind het wel een mooi nummer. Ja. Het is een van de laatste nummers van de oude ABBA trouwens. En daarna kregen ze ruzie en zo, net als de Beatles. En zo. Maar goed, ze zijn weer bij elkaar, dus fijn. We gaan toch nog even wat oudere nummers luisteren. Want Boris die vroeg net al van, heb je wel mijn nummer ook? Die hebben we ook, namelijk, komt-ie, Summer in the City. Ja, dat is toch heerlijk, een beetje disco. Het is ook lekker kitsch, hè? Ja, maar weet je wat er gewoon goed is aan die oude en Ammers nummers? Dat ze gewoon er ook helemaal voor gaan. Dus het is dan kitsch, maar het is dan ook eigenlijk weer zo goed gedaan dat het ook weer gewoon weer echt is. Ja. Dus het is heel lekker vet. Het is, zij zijn ook bekend om de Wall of Sound, dat het helemaal doorgecomponeerd is. Alles klopt. Die twee mannen hebben alles over het algemeen ingesproken. Dat hebben ze allemaal in hun eigen studio gedaan. Dus ze hebben alles in de finesses helemaal voltooid. Dus dat is echt fantastisch. Ja. En ik was natuurlijk ook, wat ik natuurlijk eigenlijk van anderen kunnen ben, maar ik vond Agneta wel echt een soort van vrouw der vrouwen. Als je dan toch voor een vrouw, dan voor Agneta. Ja, zeker. Kirsten? Ontboezemingen op de vrijdagavond. Wat is jouw favorite? Ja, het is voor mij, ik ben 43, hè, dus voor mij is het, zeg maar, was het al oude muziek toen ik opgroeide. Ja, ik ook. Dus die nieuwe nummers nu, dat is dus een soort van nostalgie waar je niet nostalgisch over kunt zijn. Want je hebt het niet meegemaakt. Er zijn geen herinneringen uit het verleden waar je die nieuwe liedjes aan kan koppelen. En die oude nummers, ja, die heb ik toen toch vaak gehoord. Dus dan is het toch nu wel leuk om het te horen. Terwijl ik op zich een soort van andere muzieksmaak heb. Van hardcore, metal tot hip-hop. Maar ook Bowie en Queen en weet ik het wat. En alles ertussen. Eigenlijk alles behalve ABBA, als ik het zo hoor. Nee, weet je, dus popmuziek ben ik ook veel meer gaan waarderen. Ik heb ook de Beatles pas 5 jaar geleden ontdekt. En ben vervolgens ook helemaal ingedoken. En alles 10 keer geluisterd enzovoort. En alle documentaires gekeken, want zo gaat dat dan. Maar ik heb heel veel muziek meegemaakt. En ik heb jarenlang voor de Os Door Possie gewerkt. En dus ook heel Nederland, België en doorgeweest met allerlei festivals waar je dan ook al die grote artiesten ontmoet. Ik heb Bowie daardoor ontmoet. Ik heb Rammstein ontmoet. Neemt er al begint. Maar nou verwacht ik toch een heel ABBA-nummer voor jou. Ja, nee, maar kijk, omdat ik dus jarenlang gewoon 5-6 keer per week naar concerten ben gegaan. Ik heb gewoon enorme liefde voor muziek. En toen dacht ik van ja, net als Andries van Waterloo is wel erg voor de hand liggend. Dat het gewoon een heel erg catchy nummer is. Dus ik heb een nog veel voor de hand liggende genomen. Ah, de ode aan de muziek eigenlijk. Precies. Prachtig. Dat we toch zo mogen afsluiten. We gaan nu met z'n allen hand in hand door de studio. Hartjes. Anderhalve meter. Heerlijk. Heel mooi einde. Maar dit wordt ook nog steeds wel in de kroeg gedraaid. Ja. Aan het einde van de avond. Dit hoor ik nog best vaak. Dit hoort erbij. Ja. Hier zou dus ik een treintje. Met wel nostalgie. Ja, hier zou ik wel een treintje bij kunnen laten. Ook, hoor. Ja? Ja. Nee, misschien was het dit nu. Nee, het werd gezegd de day before you came. Hier heb ik geen traan gelaten. Ik probeer nog steeds zwaar een traan te ontlokken bij Andries. Ja, wij thank gaan you for the music. Mee afronden. Dank jullie wel voor dit nieuwsforum. Kirsten Verdel, Boris van Ham, Andries Knevel. Heel hartelijk bedankt. En hoorde jij het ook, Jan Vincent? Van zei dat we hier helemaal in ABBA-sferen zijn. Er komt hier een hoop kabaal vanaf de tribunes. Ik hoorde jullie natuurlijk wel meezingen. Maar er is geen ABBA in het stadion van FC Twente. Dat gaat alleen maar over Enschede en helemaal niks in Almelo. Dat zijn het niveau van de liedjes hier. Voorlopig staat het nog altijd 1-0 voor Twente. We zitten in de blessuretijd. 6 minuten extra kwamen erbij. Want ik zei al, het spel heeft heel veel stilgelegen. Veel blessures, krampgevallen en andere zaken. Wissels en zo. Dus er werd niet meer echt gevoetbald. 6 minuten, er zijn er al 4 van voorbij. Twente lukt het maar niet om die 2-0 te maken. En daardoor mag Heracles nog altijd hopen op een puntje. Ze hebben nu ook het balbezit op de eigen helft met Blaswieg. De keeper die schiet de bal ver naar voren toe. Ja, het is gewoon pompen of verzuipen nu natuurlijk. Dan deelt Bakkies een beuk uit. Wordt er weer een gele kaart uitgedeeld. Dat betekent dat we, even kijken, heel snel tellen. 6 gele kaarten nu al hebben vanavond. Even luisteren naar de man van de wedstrijd, Mees Hilgers. De man van het enige doelpunt. Na 5 minuten al stond hij op het scorebord. En hij wordt nu uitgeroepen tot de man van de wedstrijd. Het zal Twente verder allemaal worst wezen. Ze gaan tijd rekken en willen die blessuretijd gewoon vol spelen. Nog 1,5 minuut. En het staat dus 1-0 voor Twente tegen Heracles. Zo na het nieuws gaan we verder met Langs de Lijn en Omstreken. Met bijvoorbeeld Xavi, nieuwe trainer Barcelona. Wel niet. Hopelijk dan een antwoord. De nieuwe bondscoach roeien, wie wordt dat en waarom? Scheuren in de Goffert, dat soort dingen en nog heel veel meer. Maar eerst het nieuws. En we bedanken nogmaals ons nieuwsforum. Wel thuis met ABBA op de speakers, heel hard. NTO Radio 1. De perstribune van deze week. Presentator John Williams. Je verbaast me iedere keer weer. Ja. Vanaf komende week te zien in zijn nieuwe televisieprogramma Tiny House Battle. Jongens, hoe werkt dat ding? Klusteams bouwen in 7 dagen een woning van maximaal 50 vierkante meter. Hartse plat. En voormalig langebaanschaatser Jan Smeekens. Oh. We gaan naar de duizendste kijken. In 2014 greep hij net naast de eerste plaats op de Olympische 500 meter. Michel Mulder is Olympisch kampioen. Onlangs kwam zijn biografie uit. Op NPO Radio 1. De perstribune, zondagmiddag vanaf 12 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. Ach, kijk die voetjes. Sophie

Triodos Bank investeert alleen in een eerlijke, groene en sociale samenleving. Jij kan dat ook doen. Investeren in verandering en bouwen aan je vermogen. Sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg verliezen. Hey ondernemer, KPN heeft internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Je vertrouwde Friese vlag schenkt, roert en smaakt nog precies hetzelfde. Nieuw in een duurzame fles. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu in het Rijksmuseum. Vergeet me niet. De must-see tentoonstelling van het najaar. Ruim 100 portretten uit de renaissance van machtige keizers, flamboyante aristocraten en welgestelde burgers. Reserveer ticket online via rijksmuseum.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Margje Fixer. Welkom bij het laatste uurtje van Langs de Lijn en Omstreken met tot 11 uur sport. Ja, met aandacht voor onder andere de Formule 1 in Mexico, FC Barcelona en scheuren in de Goffert. En we blikken alvast vooruit naar het weekend in de Eredivisie. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, en daarbij beginnen we in Enschede, Twente Heracles. Net afgelopen, Jan Vincent van Zuiden, heeft Twente die 1-0 over de streep getrokken. Ja, zeker. Je kunt het horen aan de sfeer in het stadion. De spelers van Twente zijn bezig aan een ereronde. Want dit was de wedstrijd van het jaar voor hun in deze regio. Van Heracles, de streekgenoot, de provinciegenoot. Daar moet je van winnen. En dat hebben ze gedaan bij FC Twente. Een 1 doelpunt na 5 minuten. Dat blijkt uiteindelijk voldoende. Mees Hilgers maakte hem. En het feest zal nog wel even duren hier in Enschede. Na die 1-0 overwinning tegen Heracles. Ja, Jan Vincent, ze vieren dit alsof ze kampioen zijn geworden. Ja, het is ongelooflijk. Ja, de ontlading is ook groot, want Twente heeft al een hele maand niet gewonnen. De hele maand oktober geen wedstrijd gewonnen. Dus de druk stond er ook wel op. Ja, en dan is het natuurlijk lekker als je dan die overwinning eindelijk weer eens pakt. En dan ook nog eens van Heracles. Dus ja, dat feestje wordt wel even gevierd. Dankjewel, Jan Vincent. Van Twente-spelers die aan de lat hangen, gaan we naar het zwemmen. Kira Toussaint heeft haar Europese titel op de 50 meter rugslag gepromoveerd. Op de EK korte baan in het Russische Kazan was de Nederlandse met 25,79 de snelste. Maaike de Waard pakte in 26,11 knap de bronzen medaille. Marit Steenbergen veroverde in de finale van de 100 meter vrijslag de bronzen medaille. De Zweedse Sarah Sjöström pakte op de 100 meter vrijslag het goud. Arnoud Danjema is door de bondscoach Louis van Gaal opgenomen in de selectie voor de laatste kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal. De aanvaller van Villarreal werd bij de vorige interland op het laatste moment aan de selectie toegevoegd en maakte veel indruk met een spectaculaire invalbeurt. Ook Noah Lang en doelman Mark Vlekken, die in de vorige interlandperiode voor het eerst werden opgeroepen, zitten opnieuw bij de selectie. Opmerkelijkste afwezigen moet ik zeggen, zijn Luc de Jong, Tim Krul en de geblesseerde Gakpo. In de Eredivisie voor vrouwen is de topper tussen Feyenoord en FC Twente in een gelijkspel geëindigd. De nummers 1 en 2 kwamen niet tot scoren, waardoor er nog geen beslissing viel in de strijd om de periodetitel. Die wordt zondag beslist in het duel Ajax-PSV. Die clubs hebben 2 punten achterstand op koploper Feyenoord. De Roeibond heeft Eelco Meenhorst gepromoveerd tot hoofdcoach. Hij krijgt zowel de mannen als de vrouwen onder zijn hoede, gaat de functie bekleden tot en met de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Straks een interview met Meenhorst. Formule 1-coureur Max Verstappen heeft tijdens de eerste training voor de Grand Prix van Mexico de derde tijd neergezet. De leider in het WK-klassement was net iets langzamer dan de twee Mercedes'en. De Fin Valtteri Bottas was de snelste, gevolgd door zijn Britse teamgenoot en titelhouder Lewis Hamilton. Zometeen de tweede vrije training. Commentator Hans van Lozenoord praat ons straks bij. En Talon Griekspoor heeft bij het Challenger-toernooi van Tenerife de halve finales bereikt. De Nederlandse tennisser boekte daarmee zijn 19e zege op rij. De succesreeks bracht hem al in de top 100 van de wereldranglijst. Daarin gaat hij nu nog verder stijgen richting top 80. In de halve finale stuit hij nu op de Spaanse routinier Fernando Verdasco, ooit de nummer 7 van de wereld. Een combinatie van overbelasting en een ontwerpfout in het NEC-stadion in Nijmegen heeft volgens onderzoekers geleid tot het instorten van een tribune half oktober. Ook zijn er honderden scheuren in de tribune gevonden en daar moet iets gebeuren, zegt onderzoeksbureau Royal Haskoning DHV. Een bittere pil voor de Eredivisieclub. Volgens directeur Wilco van Schaik gaat NEC dan ook op zoek naar een alternatieve oplossing. We hebben nu gezegd, de eerste twee wedstrijden vorige week en morgen tegen Heerenveen doen we het hier. Achter in een fanzone met wat businessclubleden in de businessclubzaal boven. Maar dat is natuurlijk niet ideaal. We rekenen er nu op dat we sowieso tot en met december niet hier kunnen spelen met publiek. Dus zullen wij voor die twee wedstrijden, Cambuur en PSV, weer gaan kijken naar alternatieve locaties. Alleen dat wordt moeilijk, omdat heel veel steden hebben zelf ook best wel problemen momenteel met supporters. Het is een beetje een trend in Nederland. Die zien dan niet graag nog een andere club komen. De beeldvorming rond de NEC over wat er twee weken geleden gebeurd is, die is niet positief. Die kan ik ook niet wegnemen door te zeggen dat de laatste 5 jaar sinds ik hier zit en nagenoeg niks gebeurd is. En wij echt sfeer maken in elk uitvak waar we komen dit jaar. Maar dat beeld is vertroebeld. Dus dat maakt het lastig. Dan heb je nog te maken met, ga ik bij een Eredivisieclub spelen? Dan hebben we hetzelfde programma. Een eerste divisieclub zijn wat kleinere stadions, moet ik bijbouwen. Dus ja, vandaar dat wij ook aan het kijken zijn, als dit langer gaat duren, of wij eventueel zelf ergens in deze provincie een stadion neer kunnen zetten. Maar dat duurt wel even. Nou ja, ook dat zijn we nu in kaart aan het brengen, hoe lang dat duurt. En de eerste offertes en aanvragen zijn eruit. Dus we hopen daar volgende week, 2 weken erop, een eerste indicatie in te krijgen van hoe lang dat duurt, wat het kost. En dan zullen we het zeker als overweging ook meenemen. Zeker als we na de winterstop nog niet in ons stadion kunnen spelen. Ja, laatste ontwikkelingen ook in deze zaak. Want ADO Den Haag heeft de Nijmeegse club aangeboden om in haar stadion te komen spelen. Een woordvoerder van de Haagse club heeft dat tegenover Omroep West bevestigd. NEC heeft dankbaar op het aanbod gereageerd. En de club zal het de komende week gaan bespreken met de lokale driehoek en wensen en verwachtingen van supporters en businessclubleden. Ilko Meenhorst is de nieuwe hoofdcoach van de Nederlandse roeiploeg. Met die keuze slaat de roeibond een andere weg in. Meenhorst krijgt namelijk niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen onder zijn hoede. Voorheen waren er voor de mannen en vrouwen 2 verschillende coaches. En met Ilko Meenhorst heeft technisch directeur Hessel Evertsen geen onbekende aangesteld. Hij was namelijk al coach van enkele boten, waaronder de mannen dubbel 4. Met die ploeg behaalde hij Olympisch goud. Ragnar Niemeyer die zocht Meenhorst op om hem te feliciteren. En hij vroeg hem waarom de roeibond eigenlijk bij hem was uitgekomen. Nou, ik denk dat je die vraag niet anders moet stellen. Dank je voor je felicitatie. Ik heb in ieder geval voor mezelf een duidelijke visie hoe ik het wil doen, waar ik heen wil, hoe ik met de atleten wil werken. En daar sta ik achter. En daar heb ik vooral heel veel zin in om dat met een grotere groep te doen. Maar ja, ik kan natuurlijk niet beoordelen hoe anderen mij daarin waarderen. Ik ben vooral gefocust op wat ik moet verbeteren en wat ik goed doe. Daar ligt voor mij de uitdaging. Ja, je was coach van de gouden ploeg, de dubbel 4 bij de mannen die in Tokio dus won. Hè? Dat zal een rol gespeeld hebben wat je met hen gedaan hebt. Ja, en ik denk wat we hebben kunnen zien door de jaren heen, dat de hele groep, de hele skullgroep die wij ontwikkelden, een goed niveau haalde. Het was niet een toeval. Met de riemen aan de beide kanten. Ja, ja, en het was niet een toevalstreffer dat er maar 1 ploeg goed presteerde. Je zag het hele team een hoger niveau bereiken. Ja, en dat stimuleert natuurlijk ook wel om te denken van, nou, hey, misschien kunnen we dat breder toepassen. Ja, wat steeds terugkwam was het spijkerharde trainingsregime. Ja, maar dat is, ja, volgens mij is dat door Dirk ook al gezegd. In mijn ogen trainen de mensen altijd al heel hard. Er was altijd al heel veel toewijding. Er werd juist heel veel ingestopt door iedereen. Ik denk alleen dat we het net op een andere manier zijn gaan doen. En daarin andere grenzen zijn gaan opzoeken. En dat heeft ze echt verder geholpen. Maar ook daarin moet je blijven zoeken van, is dit het optimale? Of kunnen we het toch weer net iets anders doen? Ja, en die manier van werken moet je dus nu ook gaan uitrollen bij de vrouwen. Want die krijg je er gratis bij. Ja, klopt. En ik denk dat dat een hele mooie nieuwe uitdaging is, op zichzelf al. Nou, er is best nog wel ingegrepen. Er zijn wat coaches vertrokken, eigenlijk gedwongen vertrokken. Ook de coach van Holland 8 is weg. Ja, wie heeft daar een rol in gespeeld? Wat is de overweging daarin geweest? Nou ja, in eerste instantie kan ik alleen maar praten vanuit de uitdaging die ik nu heb gekregen. En hoe dat in het verleden, hoe die keuzes zijn gemaakt, dat is denk ik meer een gesprek met Hessel wat je moet voeren. Daar kan ik inhoudelijk natuurlijk weinig over zeggen. Ik denk dat resultaat altijd meeweegt in dat soort dingen. Maar het is nooit 1 factor. Je kijkt altijd naar gewoon de setting, hoe je vooruit wil. En of je daar met elkaar nog een goede samenwerking kan vinden. Ja. Of een meerwaarde kan bieden. Ja, dat zegt wel iets over de topsportcultuur die hier heerst. Dat er toch van afscheid wordt genomen van mensen die hier al lang werken. Om dus blijkbaar tot betere prestaties te komen. Ja, ik denk dat dat is wel in topsport nodig ook. Om keuzes te durven maken en achter een visie te gaan staan. Als we in het grijze gebied blijven opereren, dan leer je ook denk ik minder snel. Het is niet erg om fouten te maken. Het is meer de vraag, wat doe je ermee en hoe snel pak je daarop door? Wat ga je doen bij de vrouwen met Josie Verdonkschot? Een autoriteit op het gebied van coaching bij de lichte vrouwen. Op een haar na voor de tweede keer achter elkaar een gouden medaille in Tokio. Lukte net niet. Krijgt hij een rol? Hij was hoofdcoach van de vrouwen. Maar goed, die rol vervalt. Nou, die gesprekken worden nu gevoerd. Want vandaag is natuurlijk bekend geworden dat die nieuwe structuur zo eruit gaat zien. En ja, mijn eerste stap is natuurlijk met iedereen te gaan zitten en te overleggen. Om te kijken waar iedereen staat, waar ze ook zelf zin in hebben. En hoe we elkaar kunnen versterken en in welke samenwerking dat is. Dus dat is nu nog niet helder. Dat is een beetje ons jeugdsentiment, toch? Nou, 12 met de haarborstel als microfoon. La Isla Bonita, Madonna. Nou, van jou wel heb ik gezien net. Ik ging helemaal los, hè? Goed geplaybacked hier. We gaan het hebben over Barcelona. Na al het chagrijn zijn ze in Catalonië wel toe aan wat vrolijkheid. Spanning en amusement en veel we Dit had ik niet verwacht toen ik dit aankondigde. Het leek in kannen en kruiken. Xavi als nieuwe coach van Barcelona en dus de opvolger van Ronald Koeman. Maar in de loop van de dag ontstond er twijfel. Doet hij het of doet hij het niet? Spanje-correspondent Edwin Winkels, wat is de laatste stand van zaken? Hij doet het. Kijk. Je weet het zeker? Hey, bedankt, Edwin. Ja. Doei. Ja. Nee, ja, jullie zijn begonnen. Ik hoor net Madonna zingen een Spanish lullaby. Ja. Dit moeten we dan een Catalaans sprookje noemen. Het enige wat ze hier willen inmiddels is dat Xavi eindelijk eens terugkomt. Hij is 6,5 jaar geleden vertrokken naar de woestijn van Qatar om daar te voetballen en daarna trainer te worden. En ja, al heel lang, twee, drie jaar zoomt het van hij moet hier komen trainen. En er is nog steeds geen officieel communiqué van Barcelona. Maar zojuist heeft de voorzitter van Barça, Joan Laporta, die is in Galicië. Morgen speelt Barcelona morgenmiddag tegen Celta de Vigo. Ja, hij is in Vigo. En dan zo'n voorzitter die gaat dan praten voor de Peñas, de supportersverenigingen die door het hele land zitten. En heeft hij bevestigd dat inderdaad Xavi de nieuwe trainer van Barcelona wordt. Vanaf, maandag als hij gepresenteerd wordt. Ja, dus nog niet officieel bevestigd, maar wel al tegen de supporters gezegd. Ja. Nou ja, de advocaten schijnen nog bezig te zijn om al die contracten uit te werken en alles. Barcelona werd vandaag heel erg verrast door een communiqué van Al-Sadd, die club in Qatar, waar Xavi al sinds 2015 aan het werk is. En die bracht vanochtend een communiqué uit van het is akkoord. Xavi wil heel graag terug naar zijn geboortestad. De stad waar zijn de club van zijn leven en die club is in problemen. Het is een kritieke toestand. Hij wil de club redden en dat gunnen wij hem. Dus we laten hem gaan voor 5 miljoen euro. En rond die 5 miljoen euro was het probleem vandaag. De Arabieren zeiden dat betaalt Barcelona dan zomaar. En Barcelona zei van ja, daarover moeten we nog onderhandelen. Want we weten inmiddels dat Barcelona een behoorlijk arme club is geworden. Ja, is dat dan een truc om de druk op te voeren eigenlijk? Absoluut. Het was bijna allemaal rond, leek het. Het wordt ook, er zijn verslaggevers uit Barcelona de afgevaardigd. Iedereen maakt het van dichtbij mee. Maar er kwam geen kogel door de kerk. En waarschijnlijk die Arabieren hebben de sheiks van Al-Sadd hebben toen dat trucje gebruikt. Oké, voor ons zijn we helemaal akkoord, maar Barcelona moet wel betalen. En Barcelona heeft inderdaad geld, die moet trucjes vinden. En uiteindelijk schijnt het akkoord te zijn dat Xavi, die toch wel heel graag wil, samen met Barcelona die afkoopsom betaalt, die is 5 miljoen euro. Dus allebei 2,5 miljoen. En nu wordt er nog onderhandeld hoe Barcelona die gaat betalen. Misschien niet alleen in cash of via rekening, maar ook door een vriendschappelijke wedstrijd daar in de woestijn te spelen. Maar het klinkt toch ook bizar, hè? Dit was een paar jaar geleden een van de grootste clubs ter wereld. En nu hebben ze zelfs bij 5 of eigenlijk dus 2,5 miljoen al een probleem om dat te betalen. En dan moeten ze nog wat oefenwedstrijdjes in Qatar voor gaan spelen. Het klinkt heel triest. En zitten met meer problemen. Ze moeten ook nog steeds Ronald Koeman betalen natuurlijk. Die, oh ja, die 11 miljoen die zweeft ook nog ergens boven. Ja, 12. En dat is niet eens een afkoopsom. Dat is gewoon het geld wat zij Koeman verschuldigd zijn vanwege zijn salaris. Hij heeft vorig jaar bijna de helft van zijn salaris ingeleverd omdat de club in problemen zat. Met de belofte, oké, dat betalen we een jaar later uit. Dat is ook nog niet gebeurd. Dus die wil gewoon het geld zien waarvoor hij zijn contract heeft getekend. En het is een beetje inderdaad sprokkelen van Barcelona zoeken. Ze hebben een flinke lening gehad van een grote Amerikaanse bank, Goldman Sachs, van 450 miljoen euro. Maar die kunnen ze voor bepaalde dingen gebruiken. Alleen ze moeten nog steeds heel voorzichtig zijn. Dus ja, ze willen een nieuwe trainer. Die nieuwe trainer komt met 6 of 7 assistenten. Dat kost ook allemaal geld. En de vorige trainer met zijn 2, 3, 4 assistenten moeten ze ontslaan. En dat allemaal is geld dat Barcelona eigenlijk op dit moment niet heeft. Dus maar ze staan steeds voor voldongen feiten. Oké, wij willen een nieuwe trainer. Dat moet alleen deze man worden, Xavi Hernandez. Die gaat deze club redden. Dus dan zoeken ze wel trucjes voor waarschijnlijk om dat te betalen. Ja, want hij is dus wel de droomkandidaat, hè? Er is eigenlijk geen enkele andere naam die heeft rondgezongen. Absoluut. Kijk, Messi is de allergrootste geweest van Barcelona natuurlijk de laatste jaren. Maar als je een beetje moet vergelijken, dan als Johan Cruijff en Ajax. Dat is als Xavi en FC Barcelona. Een jongen die op zijn 11e kwam nu bij de club. Jong jochie. Alle categorieën doorlopen. Hij heeft 17 jaar als profvoetballer voor Barcelona gespeeld. Meer dan 30 prijzen gewonnen. 8 keer het Spaanse kampioenschap. 3 keer de Champions League. Maar daarnaast ook nog wereldkampioen met Spanje. 2 keer Europees kampioen met Spanje. Is een grootheid. En is vooral, en zo zien ze hem, een man die meer dan Koeman, die toch wat conservatiever is, de filosofie van Barcelona kan handhaven. Het offensieve voetbal. En Xavi heeft ook altijd gezegd dat hij een soort erfgenaam is van Cruijff. Dat hij zei, zonder Cruijff hadden ik, Iniesta en Messi nooit bij deze club gespeeld. Want Cruijff zei, kleine voetballertjes, ze zijn allemaal ongeveer 1,70 meter, kunnen echt wel goed voetballen. Je hoeft niet altijd die grote, enorme, sterke mannen te hebben. Dus dankzij Cruijff ben ik hier. En dat Cruijff-idee van altijd 4-3-3 spelen, buitenspelers, dat wil hij handhaven en dat wil Barcelona ook heel graag. Dus hij wordt echt gezien als de redder van een club in nood en de man die deze ruïne helemaal opnieuw moet opbouwen. Xavi dus waarschijnlijk of zeer zeker volgens Edwin Winkels de nieuwe trainer van Barcelona. Edwin, dankjewel. We gaan naar de eerste divisie. Volendam is daar de trotse koploper. Emmen is een van de titelkandidaten. En die twee speelden tegen elkaar. Dus een echte topper. Ragnar Niemeyer, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, je was erbij, hè? Wie maakte de beste indruk op jou? Nou ja, een beetje gelijk verdeeld eerlijk gezegd wel. En aan het einde van de rit wordt het ook 2-2. En ik zei op een gegeven moment tegen mijn buurman van het zal een minuut of 25 voor tijd zijn geweest van een gelijkspel past tot nu toe wel bij de wedstrijd. En zie daar een makkelijk gegeven strafschop wat mij betreft. En Hilterman maakt zijn tweede goal voor Emmen. Laatst een tijdje droog gestaan, gekomen van Jong Utrecht, die spits. Maar hij maakt er 2. En Emmen moet wel terugkomen van een achterstand, hoor. Want staat na 30 minuten ietsje meer met 2-0 achter. Een goal van Muren en eentje van Miegerman na 10 minuten. Emmen wel aardig begonnen, maar een schitterende vrije trap van bijna 30 meter van de oudspeler van de Graafschap, de Amsterdammer Derrel van Miegem. Ja, Muren krijgt een zee van vrijheid. Die hoef je hem niet te geven. De topscorer van de keukenkampioendivisie maakt zijn 14e. In 14 wedstrijden loopt 1-1. Later wat pijntjes her en der. En dat gold voor meer mensen op het veld. Want het werd echt een uitputtingsslag. Het werd een intense wedstrijd met kaarten, met overtredingen, met spelers die zeker in die tweede helft om de havenklap op het veld lagen bij beide ploegen. 2 vroege wissels al bij Emmen in de wedstrijd met blessures. Een druk programma gaat zijn tol zo her en der eisen. En Volendam had wel de pech dat het de vaste Italiaanse keeper, huurling van Inter, miste. Rechtsback van Utrecht gehuurd was geschorst. Dus een beetje een verzwakte ploeg bij Volendam. Het elftal van Wim Jonk. En Emmen doet goede zaken. Met dat ene puntje gaat het heen over de Graafschap. Want dat verliest vandaag bij Den Bosch, kan ik alvast eventjes zeggen. En dan staan ze waar ze willen zijn. Hè. Staan ze op een directe promotieplaats. Dat was wel een lekkere wedstrijd. Met een aardig tempo, met mogelijkheden. En een terechte stand na 90 plus 4 minuten wat mij betreft 2-2. Ja, en we gaan even ook luisteren naar Emmen-verdediger Jeroen Veldmaat, die wel kan leven met 1 punt. Als je 2-0 achter staat en je maakt 2-2, dan kan je dat zo zien. Alleen, als ik deze wedstrijd terug ga kijken, dan denk ik dat we na een goede beginfase heel onnodig op achterstand komen. Of onnodig, ze schieten gewoon een bal in de kruising. Daar kan je niet zo superveel aan doen. Maar ik vond dat wij het betere van het spel hadden. In ieder geval dat gevoel had ik. Maar als je dan terugkomt en veerkracht toont, dan kan ik tevreden zijn met een gelijk spel. Ja, als ik goed gekeken heb, stijg je naar plek 2. Nou ja, dat is in ieder geval een rechtstreekse promotieplaats. Even onder voorbehoud van de laatste paar tellen op de andere velden. Maar winnen in de beker, helaas, gelijk spel nu. Wat zegt dat over de kracht van jullie tegen de koploper van de competitie? Nou, ik niet alleen met deze wedstrijd, maar ik vind gewoon dat wij stabieler worden. Dat niet alles gaat nog goed, hoor. En ik weet ook niet of dat dit seizoen nog gaat gebeuren. Maar je ziet gewoon dat we meer en meer aan elkaar gewend raken. Op de training, wat willen we. En ik denk dat dit is de beste ploeg waar wij tegen hebben gespeeld, vind ik zelf. Al vond ik Roda ook prima spelen tegen ons, waar we het erg lastig mee hadden. Maar als je hieruit, denk ik, zo ook kan voetballen en initiatief probeert te nemen en durft te nemen, in ieder geval dat gevoel had ik in de wedstrijd, dan ben je op de goede weg. Wat loopt er nu beter dan aan het begin van het seizoen toen het moeizaam was en op gang moest komen, echt? Was dat al die nieuwelingen? Ja, dat zeg je goed. Ja, nee, kijk, het probleem is een beetje dat we een erg goede voorbereiding hebben gedraaid qua resultaten. Nou, klinkt dat misschien een beetje gek dat een probleem is, maar de verwachtingen worden daarmee hoog. En in de voorbereiding viel het gewoon allemaal onze kant op. Dus we schoten ballen erin. Ja, dat misten we juist in het begin van het seizoen. Waren we absoluut de betere partij dan elke tegenstander. Alleen schoten we geen ballen erin en kregen we hele knullige doelpunten tegen. Ja, dan lijkt het ook een stuk slechter dan dat het is. Maar we zijn nu wel echt en gaan scoren en beter gaan verdedigen met elkaar. Want wat je zegt, we waren de minst gepasseerde ploeg. Dus dat kruipt gewoon zeg maar naar elkaar toe. Je gaat afspraken maken, je traint erop, ja. Mensen zeggen heel vaak van een ploeg heeft tijd nodig, maar dat willen mensen niet horen. Maar geloof mij maar dat het wel zo is. Mooi, mooi rood-wit uitvak vandaag, zag je dat? Een soort spoken leken het wel. Ja, stop. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben 3 jaar weg geweest bij deze club. Maar daar is in positieve zin heel veel veranderd. Ja, noem eens iets dan. Ik ben wel benieuwd waar je op doelt. Nou ja, wat jij net zegt, dat uitvak, thuiswedstrijden. Dat was in de tijd dat ik eerder bij Emmen speelde niet het geval. Ik denk dat er toen 2500 man zat. Nu is het gewoon stijf uitverkocht elke keer. Het leeft een stuk meer. Ja, dat voel je dus. Dat is heel mooi om te zien en om mee te maken. Ja, en dat zei Jeroen Veldmaten allemaal tegen Ragnar Niemeyer. Ragnar, heb je nog andere uitslagen? Ja, en best wel een paar verrassende. Ik zei al, hè, de Graafschap verliest vandaag van Den Bosch. Hè. Je ziet toch wel die grote ploegen af en toe in uitwedstrijden dan niet met het eigen volle stadion problemen krijgen. Het wordt 2-1 voor Den Bosch. NAC, zelfde verhaal. Verliest bij Dordrecht, de hekkensluiter met dezelfde cijfers. Ook 2-1. Nou, dat zal wel weer tot een hoop rumoer gaan leiden in Breda, voor zover het ooit is weg geweest. VVV Jong Ajax 1-3. Helmond Rode JC komt er ook echt wel aan. Roda 0-3. Jong Utrecht tegen Eindhoven. 2 goals van de Sander wordt 0-6. Overwinning dus voor Eindhoven. Jong PSV, Top Os 2-1. Top staat ook heel laag. En Jong AZ tegen MVV wordt 1-0 voor MVV in Weidewormer. Waar het tweede elftal van AZ zijn thuiswedstrijden op het trainingscomplex speelt. Mooie wedstrijd nog zondag trouwens. Almere met Gert-Jan Verbeek dat het lastig heeft. Laatst wel won tegen ADO en Excelsior dat ook hoog staat. Gaat morgenavond naar Telstar. En als je dan de stand er even bij pakt. Ja, Volendam blijft op 30 punten staan. Emmen gaat naar 26. Beter doelsaldo dan de Graafschap dat op 26 blijft staan. En Excelsior moet dus nog spelen. Op 25 kan wel weer naar 28. Maar Emmen staat voorlopig op een rechtstreeks promotieplek en dat is precies wat ze daar willen. Ja, dankjewel Ragnar. Voor nu bespreek je zo nog even weer als je vooruitblikt naar het Eredivisie weekend. NPO Radio 1. Wouter Hoogmoed. Mensen die hun leven beëindigen met het zelfmoordpoeder middel X sterven vaak met veel kramp, pijn, verwondingen en braken, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. Het chemische middel is door leden van de coöperatie Laatste Wil aan honderden mensen met een doodswens gegeven. Zeker 3 leden moeten zich verantwoorden voor de rechter. Opnieuw is er vogelgriep geconstateerd op een pluimveebedrijf. Alle 21.000 eenden op het bedrijf in Zeewolde worden afgemaakt. Sinds 1,5 week geldt er een landelijke ophokplicht voor commerciële pluimveebedrijven. In Oostenrijk is vanaf maandag een herstel- of vaccinatiebewijs nodig in onder meer de horeca en op grote evenementen. Een negatief testbewijs voldoet dan niet meer. En ook in de Duitse deelstaat Sachsen geldt vanaf maandag een soortgelijke regel in de horeca en bij overdekte evenementen. En de organisatie van het carnaval in Roermond overweegt naar de rechter te gaan vanwege het verbod op de feestelijke aftrap van het carnavalseizoen. Veiligheidsregio Limburg-Noord verbiedt het feest op 11 november vanwege corona. Maar in Zuid-Limburg mogen de feesten wel doorgaan. En de organisatie in Roermond noemt dat politieke willekeur. Langs de lijn en omstreken. FC Twente heeft hun wedstrijd van het jaar winnend afgesloten. Heracles Almelo werd met 1-0 verslagen door een vroege treffer van Mees Hilgers. Een leuke derby in alle opzichten en daar was de winnende coach Ron Jans het mee eens. Ja, ik heb vooral genoten van de eerste 40 minuten.

up from the start. But now I know exactly who you are. You're not just someone I can live with. You're someone I can't live without. Not just someone I can be with. But you're someone I can't be without. I will stop at nothing. Cause I know you're the one. I want it all. And then some. I want it all. And then some. Felt priceless. I was in the wrong, yeah, but now I'm gonna write this. Didn't see it from the start, but now I know exactly who you are. You're not just another love. This only happens once. You're not just another love. This only happens once. You're not just someone I can live with. You're someone I can't live without. I want it all, and then some. I want it all van The Script, hoorde je. En de Formule 1 draait dit seizoen om Max Verstappen en Lewis Hamilton. Maar het publiek in Mexico juicht dit weekend voor heel iemand anders. Checo, oftewel Sergio Perez. Teamgenoot van Verstappen en Mexicaan. Een verslag van Louis Dekker. Max 1, Checo 2, y con eso nos venimos todos al ángel. Sergio Perez is de Max van Mexico. De teamgenoot van Verstappen was al ongekend populair in zijn geboorteland. Maar nu hij coureur is van Red Bull Racing, hebben de Mexicanen door dat er niet alleen een landgenoot meedoet in de koningsklasse van de autosport. Nee, die landgenoot zit nu ook in een racewinnende auto. Het gevolg is duidelijk zichtbaar op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Een uitverkocht huis, afgeladen tribunes. Mexico is idolaat van Checo en zijn Nederlandse teamgenoot. Je loopt de gebroeders Red Bull om de haverklap tegen het lijf. Het wemelt in Mexico City van de billboards. De organisator van de Grand Prix, Federico González, heeft alles geprobeerd om nog meer tribunes neer te zetten. Maar tevergeefs, elke vierkante meter van het circuitcomplex is gevuld. De fans verwachten een Red Bull zegen. Verstappen won hier al twee keer. En dus denken ze hier, wat Max kan Sergio ook. Het zou de ultieme bekroning zijn voor Perez. Je thuisrace winnen, dat is de jongensdroom van elke Formule 1 coureur. Er is ook een nachtmerrie. De vrees dat Perez als raceleider aan de kant moet voor Verstappen. Team orders. Want WK-leider Verstappen is bezig met zijn missie om Lewis Hamilton van de troon te stoten. Perez wil nog niet aan dat aan de kant scenario denken. I think that depending on the circumstances, we'll see. But I'm pretty sure that the whole team, Red Bull, everyone wants me to win this weekend. Hij voelt de druk. Het publiek wil hem vleugels geven. Ze schreeuwen hem naar de zegen. Checo viene muy emocionado y muy animado después de los últimos podiums que tuvo. De jongensdroom is binnen bereik, zegt Perez. Maar hij beseft ook dat alles binnen een seconde in duigen kan vallen. De eerste uitgeleider heeft hij al achter de rug. Een schuiver op de stoffige baan in de eerste vrije training met de kont in de kussens. Even schrikken, maar de schade viel mee en de droom is nog steeds realistisch. Ja, Perez dus met de kont in de kussens tijdens de vrije trainingen. Hans van Lozenoort, goedenavond. Goedenavond. Ja, we gaan het er eens even over hebben. De tweede vrije training is nu bezig. Die eerste was dus iets eerder vanavond. Hoe ver gaat het Verstappen eigenlijk? Nou, op dit moment gaat het goed met Verstappen. Hij heeft duidelijk het initiatief genomen in die tweede vrije training, die nog iets meer dan 18 minuten duurt overigens. Direct vanaf het begin heeft Verstappen tempo bepaald. Hij zette de snelste tijd en er kwamen nog wat andere jongens in de buurt. Bottas, Hamilton, Perez. Maar niemand eigenlijk die de Nederlander kan bedreigen op dit moment. Ze zijn een paar keer van banden gewisseld. Er wordt van alles wordt er uitgeprobeerd op de baan. Maar Verstappen blijft voorlopig snelste. Hamilton ging er even langs, meteen daarna Verstappen weer. Perez kwam al dicht in de buurt, maar die is net weer de Bottas naar achteren gezet. Dus op dit moment is de volgorde op dat circuit van de dat vernoemd is naar de gebroeders Rodriguez, is Verstappen 1, Bottas 2, Hamilton 3 en Perez 4. En het verschil tussen Verstappen en die drie achtervolgers is bijna een halve seconde. En dat is voor Formule 1 begrippen heel erg veel. Ja, maar ja, allemaal leuk en aardig. Ik heb nu ondertussen geleerd dat er op vrijdag altijd wordt gezegd, dat zegt allemaal niks. Of is het toch wel lekker als je de snelste bent? Nee, het zegt ook nog niet zoveel. Ja. Nee, maar het zijn vrije trainingen natuurlijk. Maar het feit dat er weer de twee Mercedes en de twee Red Bulls gewoon met z'n vieren weer aan het knokken zijn om die plekken helemaal vooraan, dat zegt toch wel iets, geeft toch aan dat de teams zijn die het hele veld domineren. En dat Verstappen erbij het goed doet, is natuurlijk geweldig. Hij heeft ook twee keer gewonnen op dit circuit in het verleden. Dus is ook best wel met vertrouwen naartoe gegaan. Er wordt van Red Bull ook veel verwacht op dit circuit, waar de auto's overigens wat minder vermogen produceren, omdat die baan in Mexico City ligt op een hoogte van 2200 meter. Dat betekent ijle lucht, dat betekent minder luchtweerstand, minder downforce, minder motorvermogen. Dus wat dat betreft zijn de verhoudingen ook iets anders dan normaal. Maar die Honda-motor van de Red Bull van Verstappen, daar wordt heel veel van verwacht. En wat kunnen we dan verwachten in de concurrentiestrijd tussen Verstappen en zijn eigen teamgenoot, Perez? Want we hoorden Louis Dekker net al zeggen van het is een jongensdroom om daar te gaan winnen voor Perez. Maar ik neem aan dat ze bij team Verstappen Perez ook denken, wij moeten Verstappen naar het hoogste podium dragen. Nou, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Want kijk, normaal gesproken is Verstappen sneller dan Perez. Daar kunnen we kort over zijn. Mocht het in de wedstrijd dan zo zijn dat Verstappen een probleem krijgt of wat dan ook, en Perez zit voor hem, ja, dan zal de teamleiding van Red Bull ongetwijfeld opdracht geven aan Perez van laat Verstappen voorbij, want die gaat voor het kampioenschap. Jouw kans komt nog wel. Het enige waar Perez op kan hopen is dat Verstappen een probleem krijgt waardoor hij moet uitvallen. Kijk, dan krijgt Perez natuurlijk carte blanche. Dan kan die gaan. Maar voorlopig zien we zover nog niet komen. Onder normale omstandigheden is Perez ook niet opgewassen tegen Verstappen. Dat kunnen we ook wel stellen. Ja, je zegt moet hopen, maar dat betekent wel slecht nieuws voor het team, toch, als Verstappen uitvalt? Ja, natuurlijk, maar dat zou nog afgezien van de prestatie van Perez, zou dat sowieso slecht nieuws zijn voor het team, want men gaat hier echt voor de wereldtitel. Dat is het hele seizoen al gezegd. Dat is een aantal keer ook al aangetoond. Verstappen heeft 8 Grand Prix dit seizoen al gewonnen. 5 keer is de leiding in het kampioenschap van eigenaar veranderd. Dus van Hamilton of Verstappen. Nee, Verstappen is echt de favoriet. En ja, er kunnen 140.000 Mexicanen gaan brullen voor Checo Perez allemaal. Maar mooi en aardig, maar normaal gesproken is Verstappen echt een paar maatjes groter. Ja, dit weekend weer een nieuw hoofdstuk in het stuivertje wisselen daar in de Formule 1. Hans van Lozenoord, dankjewel. Gaan we naar de Eredivisie. Ragnar, daar ben je weer. Laten we eens beginnen bij PEC, want dat was natuurlijk het lelijke eentje van de competitie, maar inmiddels hebben ze wel wat meer kleur op de wangen gekregen. De eerste overwinning en tegen PSV en tegen AZ werd er goed weerstand geboden. Art Langeler, de coach, die zag wat lichtpuntjes in die wedstrijden. Ja, we hebben PSV en AZ uit verloren. Dat is pijnlijk op het moment dat je ziet dat we wat konden halen. Maar andersom hebben we ook daar wel vertrouwen kunnen putten uit het spel dat we gespeeld hebben. En nu spelen we thuis tegen ook een goede ploeg, maar niet zo goed als AZ en PSV. Dus dan mogen we ook wat verwachten. Ja, ik kondig dat je net al aan, Ragnar. De tegenstander is Cambuur. PEC is echt wel weer een beetje tot leven gekomen, kunnen we wel zeggen, hè? Ja, maar het is ook wel een dagkoers, hoor, wat mij betreft. Want het gaat soms wel heel hard. Hè? Je wint een keer met heel veel geluk van Heracles. En je wint een keer van de Graafschap in de beker met ruime cijfers 4-1. Dat zal ongetwijfeld iets doen met het zelfvertrouwen van die ploeg en van de spelers die een goal maken op zo'n avond. Maar daar moet bij gezegd dat de Graafschap niet goed voor de dag kwam in die wedstrijd. En die wedstrijd tegen Heracles die gewonnen werd. Ja, een gemiste strafschop van Rai Vloed van Heracles. Een goal net afgekeurd op buiten. buitenspel. En dan ja, gaat hij er via Bram van Polen met een penalty een keer in. Ja, dan zie je twee groene vinkjes te staan. Ook met die wedstrijd tegen de Graafschap meegerekend. De voorsprong tegen AZ. Maar ze hebben wel al 9 keer verloren. Hebben het minste aantal goals gemaakt van de Eredivisie. Dat blijft natuurlijk wel gewoon staan. Er staat druk op. Dat zag je ook in die wedstrijd tegen Heracles wel. Nou ja, toen liep het dus aan het einde van de rit goed af. Maar ik zou niet te vroeg juichen als ik nu supporter was van PEC Zwolle. Veel tegengoals. Cambuur heeft er wat meer. Er is nog een ploeg. Ik dacht Fortuna. En Cambuur heeft natuurlijk die mega-nederlaag geleden bij Ajax. Dus dat telt ook wel erg door. Ja, PEC heeft gewoon slechte cijfers staan. En daar verandert wat mij betreft zo'n kleine opleving niet meteen niet alles aan. Nee, nu krijgen ze Cambuur thuis. Dat is van tevoren, in ieder geval voor het begin van de competitie, wel zo'n wedstrijd die ze van tevoren aankruisen. Van daar moeten we punten gaan pakken. Ja, en ik ben wel benieuwd hoe die ploeg daarmee omgaat. Hè? Hoe dat elftal dat gaat oppakken. Want als je kijkt naar de voorhoede met Dean Huiberts, met bijvoorbeeld ook Redam, die ooit 1 keer, 20-jarige spits, 1 keer een goal heeft gemaakt in de Eredivisie. Dat was 2 seizoenen geleden als huurling, toen hij bij FC Groningen zat. Ja, dat soort spelers. Castaneer, eigenlijk een speler die op elk niveau tekort komt in Nederland en dan toch ook weer in de basis opduikt. Ja, je moet de strijd maar durven aangaan tegen Cambuur, wat vorige week bij RKC wist te winnen. Wat een talentvol elftal heeft. 1 of 2 spelers die wel een stap kunnen gaan maken. En misschien wel 3 ook. Dus dat wordt een spannende wedstrijd. Dat is terecht wat je zegt. Je denkt, dan moeten we het doen. Maar ik denk dat Cambuur nog net een tikje beter toch in vorm is. Wat beter ingespeeld is ook dan PEC Zwolle. Gaan we naar de man die achter Lewandowski op de topscorerslijst van de Champions League staat, maar gewoon op de Hollandse velden speelt. Anthony voorzet, Haller! Yeah! En die valt erin. En dan is het Haller! En Haller, doelpunt! Als zijn maatje in de spits in de pijs. En daar is de goal van Haller! Ja, komt hij over Haller? Nee, op het hoofd! Goal! En dan is het 4-0! Weer Haller! En hij maakt zijn 4e! Ja, Ragnar, jij noemde hem een beetje spottend. Je weet wat ik ga zeggen, hè? Een houten klaar. Ja. Ja, dat was laatst in het verslag van Ajax tegen PSV. Er komt ook wel eens iets van je lippen af dat je later denkt van dat was wel erg sterk uitgedrukt. Nou, je hebt in ieder geval niet gezegd dat hij ongeschikt is voor het niveau van de Champions League. Nee, zeker niet. Je doelt op iemand volgens mij die dat wel gezegd heeft. Ik ben even kwijt wie dat is, maar dat niet. Maar een houten Klaas gaat natuurlijk wel erg ver. En ik heb er zitten denken, waar komt dat nou vandaan? En van de week maakt hij ook die hele belangrijke goal voor Ajax. Tegen Dortmund zorgt voor de voorsprong in Duitsland. Maar eigenlijk doet hij in die wedstrijd goed deels niet mee. Hè. Tot dat moment was hij er eigenlijk niet. Alles ging aan hem voorbij. Hij stond steeds op de verkeerde plek als de bal vanaf de flanken werd voorgebracht. Ja, en dan maakt hij de goal. En Marco van Basten zei van de week ook bij de collega's van Ziggo Sport. Ja, als je hem beoordeelt op wat hij moet doen, en dat is het maken van doelpunten, ja, dan kun je weinig zeggen. En dat is natuurlijk ook zo. Ik denk dat zo'n opmerking, wat ik zeg, iets te veel van het goede. Nou ja, dat gebeurt een keer. Sorry, Sebastien. Dat je dan kijkt naar het prijskaartje. 22 miljoen ruim gekost. Als je gaat kijken wat voor spelers je kunt kopen voor dat geld, dan kun je echt een lijstje maken. Heb ik wel eens gedaan. En dan verwacht je misschien gewoon net een tikje meer. Dan verwacht je iets meer meevoetballen. Dan verwacht je misschien nog wel vaker een goal. Maar zijn cijfers zijn uitmuntend. Daar wijst zijn trainer ook steeds naar, Erik ten Hag. En ja, hij moet maar gewoon die goals blijven maken. Dan is hij de nummer 9 die scoort. En daar moet je hem op afrekenen. En zijn functionele techniek is er ook wel. Meer dan je misschien soms wel vermoedt. Dus nou ja, we moeten wat. Ik zal milder zijn over hem. Oké, ja, dat we dat even helder hebben. Nee grappie. Maar Go Ahead dan thuis. Hebben die kans? Ik bedoel, Ajax is in Europa indrukwekkend, om het maar zachtjes uit te drukken. Maar in de Eredivisie laten ze nog wel eens punten liggen. Ja, het is een beetje cliché, maar ik zeg het toch. Hè, je ziet wel eens een keer na Europese wedstrijden dat er een misser tussen zit. Bij grote ploegen, dat is Ajax ook wel eens overkomen. Dat mag ze tegen Go Ahead niet overkomen. Hè. Die ploeg kan op de eigen adelaarshorst boven zichzelf uitstijgen. Met de steun van het publiek zag je afgelopen weekend natuurlijk die 4-3 tegen Fortuna. 3-1 achter, 2-0 achter. Maar in Amsterdam verwacht ik toch dat Ajax zal vlammen. Gaan we even naar de kraker van dit weekend, Feyenoord AZ. Rinus Israël die heeft een roemrijk verleden bij Feyenoord. Maar de coach van AZ die maakte niet van dichtbij mee. Dat vertelt Israël bij NH Nieuws. En de trainer Pascal Jansen, die ken jij van vroeger? Ja, Daarvoor staan ze ook zo hoog natuurlijk. Die is assistent bij mij geweest. Heeft het vak van jou geleerd? Die heb ik geleerd. Dan gaat hij heel snel uit natuurlijk. Dus die heb ik in de Emiraten meegemaakt. Ja, Israël vindt dat Jansen een zware klus heeft bij AZ en de club de verwachtingen zou moeten temperen. Ja, nou ja, god. Ik weet het niet. De AZ is een goede ploeg die de afgelopen weken uitstekende resultaten heeft geboekt. En volgens mij moet AZ wel altijd een bepaald niveau nastreven. Dus daar ben ik het niet zo mee eens. Ja, het begin was inderdaad niet best. Maar zit er nou wel echt een duurzame stijgende lijn in? Kunnen we dat zeggen? Ja, heel duidelijk. De laatste 8 wedstrijden, 7 keer gewonnen. Alleen een keer verloren uit bij Groningen. Gewonnen in Europa van Jablonec. 2 keer tegen Kloet. Tegen PEC 5-1 tegen Utrecht. Gewonnen van Cambuur, gewonnen van Eagles. 7 van de laatste 8 keer een driepunter. Ja, dat is natuurlijk geen toeval. Hè. Je mist misschien wel eens een beetje die spelers van de Peressen en de Weghorsten en de Stenksen van de laatste tijd. Vincent Jansen, iets meer die eyecatchers, zeg maar. Maar ja, AZ heeft die spelers wel in de making, denk ik. Dat moet allemaal nog een beetje gaan komen. Ja, ik noemde het net al de kraker van dit weekend. Maar dat komt ook een beetje omdat die ontmoeting ook wel pikant is tussen die trainers, hè, Jansen en Slot. Nou ja, ik vind het met name leuk om even iets over Slot te zeggen. Hè? Want die werkte bij AZ, ging naar Feyenoord, werd daar op non-actief gesteld. Ja, feitelijk word je dan eigenlijk gewoon weggestuurd natuurlijk. En ik denk dat hij dat niet verdiende. Hij is echt, vind ik, een sieraad voor Feyenoord. Straalt klasse uit, straalt vertrouwen uit. Zet de spelers op de goede plek. Boekt resultaten die aanspreken, ook in Europa. En ook voor journalisten. Geeft antwoorden op vragen. Luistert wat je zegt. Prettig in de omgang. Fijne kerel die als speler misschien een saai imago had. Maar ik denk dat het echt een trainer is waar heel veel andere trainers op allerlei gebieden, zoals ik zeg, echt een voorbeeld aan kunnen nemen. Vind ik echt een hele prettige man. En veel belangrijker. Hij presteert ook gewoon goed. Ja, gaan we nog even naar Arjan Robben. Want nee, hij trekt geen voetbalschoenen meer aan. Groningen gaat hem wel in het zonnetje zetten tegen RKC. Een eerbetoon, geen afscheidswedstrijd, want daar heeft Robben zelf niet zoveel trek in, zegt hij op het Clubkanaal. Ik ben meer, ja, weet je, ik heb bij Nederland zelf dat ook kunnen doen, gelukkig. Gewoon de laatste interland. Ik wist als enige, ja, met een paar mensen dan, dat mochten we ons destijds niet kwalificeren, wist ik dat dat ook de laatste was. Nou, die heb ik mooi kunnen afsluiten. Bij Bayern heb ik hem mooi kunnen afsluiten, dus... Ja, ik ben meer daarvan. Dat andere is meer, ja, vind ik altijd een beetje een soort gemaakte show wordt het dan. En dat is denk ik niet echt aan mij besteed. Nou, Ragnar klinkt echt super enthousiast. Nee, dat klinkt helemaal niet enthousiast. En toch zijn ze wel van alles van plan in Groningen. Het stadion zit goed vol. Misschien komen er nog wel wat extra toeschouwers. Zit het wel helemaal vol in de Euroborg. En er hangt een klein mysterie over die wedstrijd. Want ja, Danny Buijs zei vandaag op zijn persmoment bij de pers daar in Groningen van, ja, wat mij betreft doet hij zijn voetbalschoenen voor de laatste paar minuten van de wedstrijd nog eventjes aan. Mm. Ja, dan denk je, is dat nou een grapje? Is dat serieus? Kon dat niet goed achterhalen? Heb nog even gebeld met Groningen en kreeg toen een antwoord terug. Ja, dat zie je zondag allemaal wel. Ze houden het nog even spannend. Ja, hij was transfervrij natuurlijk. Zijn contract was afgelopen. Je zou hem ergens stiekem op een lijst kunnen zetten. En je zou hem kunnen laten invallen. In theorie kan het. Ik kan het me niet voorstellen. Hij heeft nooit in een volle Euroborg gespeeld. Het zou wel de stunt van het jaar zijn als hij opeens op de bank zou zitten en zou invallen. Oh. Geweldig zou dat zijn. En ik ga erheen voor de radio. Nee. Dus ik hoop dat ik Arjen Robben nog de laatste minuten van zijn voetballerscarrière kan zien. Ik denk het niet, maar het zou wel geweldig zijn als het zo geritseld zou zijn. Maar goed. Dankjewel, Ragnar. En een goed weekend. De laatste man. Ja, vanavond ook weer het woord aan onze laatste man. Ja, vanaf middernacht, dus over een uurtje, dan komen er nog meer valse QR-codes op een zwarte lijst. Dat zijn QR-codes die op internet gedeeld worden. En het wordt dan gebruikt als coronatoegangsbewijs door mensen die helemaal niet gevaccineerd zijn. Ik heb hier alvast 10 QR-codes die vanaf morgen geblokkeerd zullen worden. En dan gaat het om de QR-code wit blokje, zwart blokje, wit blokje, 2 zwarte blokjes, 1 wit blokje, 3 zwarte blokjes, 2 witte blokjes en dat patroon dan 7 keer. Met uitzondering van de 4e en 13e rij pixels, want daar is het precies andersom. Op het witte blokje na, want dat is in die gevallen dan wel weer gewoon een wit blokje. Of een zwart blokje, sorry. Dus herken je die code, dan weet je in elk geval dat die over een uur niet meer geldig is. Verder een QR-code die lijkt op een sneeuwstorm bij nacht. Nog een QR-code die, als je hem op de kop houdt en een beetje door je oogharen kijkt, lijkt op zo'n hippe grijze wollen trui